Christian Bonenbakker met het NOS Journaal. Veel vlees- en zuivelproducten bevatten microplastics, blijkt uit een steekproef van de Vrije Universiteit. In het merendeel van de onderzochte monsters rundvlees, varkensvlees en melk zaten minuscule stukjes plastic. Die komen mogelijk uit het veevoer, want daarin zaten in alle onderzochte gevallen microplastics. De VU deed het onderzoek in opdracht van de Plastic Soup Foundation. Die zegt dat het plastic in het veevoer lijkt te komen doordat restproducten van bijvoorbeeld supermarkten met verpakking en al worden verwerkt tot veevoer. Om te kunnen zeggen hoe gevaarlijk de hoeveelheid microplastics is, moet meer onderzoek worden gedaan. De Russische president Poetin beschuldigt het Westen ervan de vijandelijkheden aan te wakkeren. Hij deed dat in een toespraak vol oorlogsretoriek voor de Duma, het Russische parlement. Het Westen wil ons bevechten tot de laatste Oekraïner, zei Poetin. Dat is een tragedie voor het Oekraïense volk, maar die kant lijkt het wel op te gaan. Hij daagde het Westen uit om Rusland te verslaan. Laat ze het maar proberen, zei hij. Rusland is nog niet eens serieus begonnen. De apenpokkenuitbraak is geen reden om de Pride in Amsterdam te annuleren. Dat zei bijzonder hoogleraar huidinfecties Henry de Vries in Met het oog op morgen. Het virus verspreidt zich voor een belangrijk deel onder mannen met wisselende homoseksuele contacten. Maar de Pride vormt volgens de Vries geen extra gevaar. Seks vindt het hele jaar door plaats, zei hij. Bovendien is na de Pride nooit een toename van SOA's te zien. Het is volgens hem beter om het evenement deze zomer te gebruiken om de risicogroep goed voor te lichten. De Vries juicht het toe dat het kabinet heeft besloten om mannen in de risicogroep te vaccineren. Het weer. Vannacht is het droog, minima tussen 11 en 13 graden. Overdag veel bewolking, ook af en toe zon. En het wordt 18 tot 22 graden. In het weekend zonnige periode, maar ook wat bewolking. Zaterdag kan in het binnenland nog een bui vallen. Bij temperaturen tussen de 20 en 23 graden. Dit was het NOS Journaal. NPO Radio 1. Omroep Zwart. Een hele goede nacht. Het is vandaag vrijdag 8 juli. Leuk dat je erbij bent. Welkom bij de nacht van Omroep Zwart. Elif is er vandaag eventjes niet en daarom zit ik er, Ruben van Haften. Historische momenten uit de geschiedenis. Denk aan 9-11, de Tweede Wereldoorlog, Martin Luther King die werd vermoord of het koloniale verleden. Hoe maak je deze toch wel zware en lastige onderwerpen behapbaar voor kinderen? Muziektheatergezelschap De Veenfabriek heeft hier misschien wel een antwoord op. Zij hebben namelijk een jeugdvoorstelling gemaakt over ons koloniale verleden. En hoe dat precies zit, dat ga ik dit uur bespreken met onze gast. De nacht van Omroep Zwart. Deze maand op 1 juli was het Kitty Kottie, een dag waar gelukkig steeds meer aandacht voor komt en we stilstaan bij ons koloniale verleden. Maar de rest van het jaar wordt er best wel weinig bij stilgestaan. Uit Brits onderzoek blijkt dat de helft van de Nederlanders overwegend trots is op ons koloniale verleden en dat een 25% zelfs denkt dat ex-koloniën beter af waren toen Nederland ze bezet had. Realisatie van de diepte van de sporen die we hebben achtergelaten in de ex-koloniën is er te weinig. En hoe maak je zo'n pijnlijk stukje geschiedenis nou precies behapbaar? In de theatervoorstelling Koken met Amba wordt dit belangrijke verhaal aan kinderen verteld. Zometeen bellen we hierover met Jacinta Groen. Zij schreef dit stuk en hier bij mij in de studio zit Bastiaan Woltjer, muzikant, componist en theatermaker. Welkom. Ja, goeienacht. Ja, goeienacht. Hoe is de nacht voor jou? Goed, ik heb al even 2 uurtjes geslapen. En toen ben ik hierheen gereden. Ah nee, dat is wel fijn in ieder geval. Ja, jij hebt dus meegewerkt aan deze voorstellingen. Ja. Wat betekent Kitty Kottie eigenlijk voor jou? Het betekende voor mij tot een paar jaar geleden vrij weinig. Mm-hmm. Ik fietste dan wel eens langs het Oosterpark. Ik woonde in de Indische buurt in Amsterdam. Ja. En dan dacht ik, dit is een Surinaams feest. Maar verder wist ik eigenlijk niet wat ik ermee moest. Dus ik fietste zo snel mogelijk door. Mm-hmm. En ik denk nu dat we een paar jaar hier ook met de Veenfabriek mee bezig zijn, voel ik me uitgenodigd om gewoon dat park in te lopen en het mee te vieren. En waar zat die verandering in? Ik denk dat ik er nu veel meer van weet. Mm-hmm. En allerlei mensen heb ontmoet en daarover heb gepraat. En ik denk dat een belangrijk onderwerp is, zeg maar. Dat hoe meer je ervan weet en hoe meer het een gedeelde geschiedenis wordt, Hoe meer er ook in kan participeren. Ja, want je stond er eerst niet bij stil, zeg je, later dan wel, nu wel. Ja. Wanneer ben je er meer bij stilgestaan? Eigenlijk toen we daar bij de Veenfabriek mee begonnen. Een paar jaar geleden, was het vooral acteur Fi Nguyen die veel bij ons werkt. Mm-hmm. En Yuri Vos, onze artistiek leider. Ja. Die zijn eigenlijk samen met Romana Vrede van Nationaal Theater bij elkaar gaan zitten. En die hebben toen gedacht van wat kunnen we hiermee in het theater, zeg maar? Kunnen we deze verhalen ook gaan vertellen? En eigenlijk ook geïnspireerd door op 4 mei, dan is er ook altijd Theater naar de Dam sinds een paar jaar. Dat is steeds groter geworden. En hebben ze gedacht van, kunnen we zoiets ook doen rond Kitty Kotti? En dat is nu uitgegroeid tot Theater voor Kitty Kotti. Dus er is een soort landelijke organisatie. Waarop je op hun website ook kan vinden wat er te doen is in jouw stad. En waar theatermakers en programmeurs van theaters elkaar ook kunnen vinden. En zat jij gelijk de eerste voorstelling bij? Of hoe ben je erbij gekomen? Ik zat er gelijk de eerste voorstelling bij, ja. En ben je dan gevraagd of hoe is dat gegaan? Ik ben zeg maar onderdeel van het artistieke team van de Veenfabriek. Dat zijn we nu met een man, vrouw of 4. En die eerste voorstelling, dat was koken voor Kakera Akoti. Ik zeg al koken voor, dus het koken speelde daar een hele belangrijke rol bij. En het was niet zozeer een voorstelling, maar het was meer een gesprek met het publiek. Er was muziek, er was kleine stukjes theater, er waren gasten. En we wilden eigenlijk door het eten met het publiek in gesprek komen over dat koloniale verleden. Ja, en nu hebben jullie dus de voorstelling koken voor Amba. Wie is Amba? Amba is een meisje van 10 jaar. En in die voorstelling vieren we ook dat ze 10 jaar wordt. Leuk. Ja, dus het is eigenlijk echt een feestje, die hele voorstelling. Ah. Want we wilden ook dat het een hele positieve voorstelling is. Het is natuurlijk een zwaar onderwerp. Maar we willen dat op een positieve manier benaderen. Mm-hmm. En Jacinta Groen die zet zich in Leiden al jaren in om in Leiden ook Kitty Kotti te kunnen vieren. Mm-hmm. Want ze moest altijd met haar Suriname. Naar het Oosterpark in Amsterdam om daar Kitty Kotti te vieren. En tegen haar witte vriendinnen zeggen van, ja, ik ga daar dat feest vieren, maar ik zou dat eigenlijk zo graag in Leiden willen doen. En daar zal ze straks misschien meer over vertellen hoe ze dat gedaan heeft. We gaan haar straks ook maar bellen. Maar zij is uiteindelijk naar ons toegekomen met de vraag van, ik doe een heel educatief project op scholen, ben ik aan het opzetten. En kunnen jullie dat project afsluiten met een voorstelling? Ja. Zij in dat educatief project zat al dat verhaal van Amba. Ja. En ze zei van, hier is het verhaal, maar doe er vooral mee wat jullie goed lijkt. Jullie hebben alle vrijheid. En zij had dat verhaal van Amba al bedacht. Ja, want wat is het verhaal dan precies? Want je zei al, ze is jarig, ze wordt 10 jaar, maar dan heb je nog geen verhaal natuurlijk. Nee, ze wordt 10 jaar en ze vertelt eigenlijk over haar verjaardag een jaar eerder. En wat ze in dat jaar allemaal heeft meegemaakt. En wat ze allemaal heeft geleerd en hoe dat haar eigenlijk heeft veranderd, hoe zij tegen de wereld aankijkt. En ze zegt eigenlijk, een jaar geleden droeg ik op mijn verjaardag mijn Anissa. Dat is een Surinaamse traditionele doek. Iemand die vroeg aan mij van, waarom draag je die doek eigenlijk? Of wat is het precies? Maar ze kon het eigenlijk niet precies vertellen wat dat inhield. En toen is ze naar haar vader gegaan. En toen heeft ze gezegd van, ik draag nu op mijn 9e verjaardag die doek, die Anissa. Maar hoe zit het nou precies? En vader zei van, dat is nou eenmaal onze traditie. Maar Amma nam daar geen genoegen mee. En ze wilde gewoon weten, wat is dan die traditie? Wat zijn dan die wortels, die Surinaamse wortels? En toen zei vader, oké, dan gaan we naar oma. En in die voorstelling vertelt oma langzamerhand dat verhaal, haar eigen verhaal, hoe ze in de jaren 70 zelf in haar eentje met een boot, want ze had vliegangst, is ze van Nederland van Suriname naar Nederland gereisd. Dus ze vertelt die geschiedenis, hoe zij zelf in een land aankwam wat ze niet kende. Mm-hmm. Maar ze vertelt ook over haar moeder, de moeder van haar moeder. Ja, die ooit van West-Afrika naar Suriname is gekomen. En hoe dat is gegaan en wat voor omstandigheden dat waren. En de voorstelling is voor kinderen bedoeld? De voorstelling is bedoeld voor kinderen vanaf 6 jaar. Maar het is eigenlijk iets voor alle leeftijden. Hoe reageren die kinderen erop? Want het is natuurlijk best wel een intens verhaal. Het is een intens verhaal, maar het begint natuurlijk heel vrolijk met de verjaardag. Langzamerhand gaan we steeds dieper in dat verhaal. Gaan we naar oma, gaan we in die roots. En ze zijn er dan eigenlijk heel erg bij. En het is voor veel kinderen natuurlijk een nieuw verhaal. Ja. Want jullie vinden het ook belangrijk dat ook niet alleen de nazaten van de toen tot slaaf gemaakt dit horen, hè? Nee, dit is een verhaal van iedereen. Dit is een gedeelde geschiedenis. En voor ons is het niet alleen maar een verhaal over het koloniaal verleden en het slavernijverleden, maar is het een verhaal over identiteit. Mm-hmm. En is het ook een verhaal over opgroeien in een land waar je ouders niet vandaan komen. En dat is natuurlijk iets wat niet alleen maar bij kinderen speelt met Surinaamse roots. Mm-hmm. Maar we zien ook Marokkaanse, Turkse kinderen in de allerlei andere wortels hebben iedereen kinderen. Moet dit kennen. Ja, iedereen moet dit kennen. Maar ook, we proberen ook die kinderen met andere wortels proberen we ook aan te spreken. Dus we hebben het in deze voorstelling ook veel over eten. En dan ook, bijvoorbeeld hebben we het ook over spekkoek of over Marokkaanse hapjes. En dan zie je in één keer die kinderen zien in één keer opveren van, maar dit ken ik ook. Ja. Dus op zo'n manier proberen we eigenlijk via dit specifieke persoonlijke verhaal, proberen we al die kinderen aan te spreken. En wat is jouw rol precies in dit stuk? Jacinta is naar ons toegekomen van de week, kunnen jullie hier iets mee? En toen ben ik vanuit de Veenfabriek gaan, is het een beetje mijn project geworden. Heb ik een regisseuse erbij gezocht, Nita Kersten. Mm-hmm. En met haar ben ik dat team eigenlijk gaan vormen. En ik speel zelf mee in de voorstelling. Als? Als trombonist. Oh. En ik speel tuba. Ja. En ik zing. En daarnaast hebben we Funky Sophie op toetsen. En Vernon Chatelain op percussie. Nou, leuk. En een actrice erbij. Ja. Ja, en jij hebt dus ook de rolverdeling een beetje mogen bepalen, hè? Begrijp ik. Hoe verdeel je die? Ik heb de muzikanten erbij bedacht, zeg maar. Mm-hmm. We hebben Intiane Stuker, dat is de actrice. En zij speelt zowel Amba als ook oma. Zij speelt eigenlijk alle rollen. Ah, wauw. Bijzondere keuze ook. Wat zeg je? Bijzondere keuze. 1 actrice, alle rollen. Waarom is die keuze gemaakt? Het is super knap dat ze dat allemaal doen. Zeker? Kan. Ja. En Vernon Chatelain speelt ook eventjes de vader. Dus we spelen wel, af en toe breken de muzikanten ook wel in. Of geven ze een klein beetje commentaar of feedback op wat Amba zegt. Ja, ja. En ik zei het al aan het begin. Hè. Jullie zijn een muziektheatergezelschap. Welke rol speelt muziek in dit stuk? Ja, muziek is echt de motor van het stuk. Ja. De motor van de vertelling. En ik denk dat dat ook wel maakt dat kinderen er heel erg in zitten, zeg maar. Want muziek spreekt iedereen aan. Dat raakt je direct, of? Ja, de muziek raakt je direct. Zeg maar, de tekst gaat eerst naar het hoofd, maar muziek gaat direct naar het hart. En dat is voor mij de kracht van muziektheater. Ja. Dat het zowel die twee dingen allebei tegelijkertijd aanspreekt. Maakt dat het ook makkelijker misschien om dit lastige verhaal, mag ik natuurlijk wel zeggen, te vertellen? Ik denk het wel. Ik denk dat dit zonder muziek zou dit een totaal andere voorstelling worden, ja. Ja, want? Wat zou het dan zijn? Een feestje zonder muziek is ook niks, toch? Nee. Dus zo kleurt het ook deze voorstelling, maar is het ook de motor van de vertelling? En bijvoorbeeld het lied Moeder van mijn moeder, wat we straks volgens mij ook gaan horen. Mm-hmm. Dat vertelt natuurlijk het verhaal over over voorouders. Ja. Maar die beat die geeft gewoon ook zoveel drive. Ja. Ja. Ja, ik zeg eigenlijk laten we het gewoon luisteren, toch? Dat is goed. Moeder van mijn moeder is dit uit de voorstelling Koken met Amba. Van de moeder van mijn moeder. Ah, de moeder van mijn moeder. had ook van die mooie ogen. Daar werd je telkens ingezogen. Ze dansen net zo mooi als ik. Bewegen geeft me echt een kick. Ze speelde ook heel graag muziek. Voor een groot en klein publiek. Ze had ook van die mooie sproeten. Want ik wou dat ik haar kon ontmoeten. De moeder van de moeder van de moeder van de moeder van de moeder van de moeder van de moeder van de moeder van mijn moeder. De moeder van de moeder van de moeder van de moeder van de moeder van de moeder van de moeder van de moeder van mijn moeder. Als ik op haar foto kijk, zie ik hoe ik op haar lijk. Ik zie iets van haar in mij. Oh, ik zie ons allebei. De moeder van de moeder van de moeder van de moeder van de moeder van de moeder van de moeder van de moeder van de moeder van de moeder van de moeder van de moeder van de moeder van de moeder van de moeder van de moeder van de moeder van de moeder van de moeder van de moeder van de moeder van de moeder van de moeder van de moeder van de moeder. Uit de voorstelling Koken voor Amba, hoorde je, of Koken met Amba natuurlijk. Met Amba, ja. Koken met Amba, moet ik zeggen. Hoorde je hier Moeder van mijn moeder? Welke rol speelt het nummer in het stuk? Wanneer horen we dit in het stuk? Vrij in het begin. Mm-hmm. Ja, eigenlijk, want dat er gezegd wordt de moeder van de moeder van de moeder van de moeder. Dat komt een aantal keer terug. En dat wordt, zeg maar, in dit lied wordt het geïntroduceerd. Ja, en jij hebt ook de tekst geschreven, zei je net. Ja, klopt. Waar laat je dan door inspireren? Ja, Nita had dat ook op een gegeven moment opgeschreven. De moeder van de moeder van de moeder. Mm-hmm. En toen las ik dat en toen dacht ik, hier ga ik op aan. Ik hoor daar eigenlijk gelijk een lied in. Zeg maar, ja. Omdat het zo'n ritmisch ding is van de moeder van de moeder van de moeder. Ja, en ik stel me ook wel voor dat als je dan als kind in het publiek zit, dat het gewoon leuk en gezellig en een beetje swingend is, ja, toch? Ja, je moet je gelijk op bewegen. Doen ze dat ook? Ja, zeker. En ja. Jullie nodigen ze ook uit om dat te doen? Of? Nou ja, we bewegen zelf. En dat inspireert sommige kinderen ook om niet stil te blijven zitten. Ja. Ja, maar er zit natuurlijk nog veel meer muziek in de voorstelling. Jij speelt dan ook trombone, hè? Ja, en tuba. Ja, en tuba. Maar je hebt nu je trombone meegenomen. Klopt. Het ligt hier als een soort, toch als een soort schat, hè? Ligt hier er. Als een soort grote koperen paperclip. Ja. Een grote koperen paperclip. Ja, ik zou eigenlijk willen vragen, zou je een klein stukje voor ons willen spelen? Ja, dat is goed. Top, hij doet zijn koptelefoon even af en pakt nu zijn trombone erbij. En dan gaan we luisteren. Bastiaan Wolcher is dit dan op de trombone uit Koken met Amba. Ja, fantastisch, Bastiaan Wolcher. De Nacht van Omroep Zwart. Ja, nou, dit is toch fantastisch om live te horen in ieder geval. Dankjewel, Bastiaan, voor het spelen. Hele goede nacht. Je luistert nog steeds naar de Nacht van Omroep Zwart. En we praten over het belang van kinderen meenemen in belangrijke historische momenten. En ook al is dit soms erg pijnlijk of moeilijk, want hoe maak je het behapbaar en zorg je tegelijkertijd voor het besef van de ernst? Bastiaan Wolcher hoorde je dan al hier op de trombone. En Jacinta Groen die ontwikkelt ook deze kindervoorstelling, Koken met Amba dus, waarin ze door middel van de Surinaamse keuken kinderen meenemen in het koloniale verleden van het 10-jarige meisje Amba. Dus aan de lijn heb ik nu ook Jacinta Groen, de schrijver van het stuk. Hele goeiemorgen, Jacinta. Goedemorgen. Hele goeiemorgen. Ruben is mijn naam. Ja, Ruben. Wat was voor jou de reden om dit stuk te schrijven? Ik ben lerares van huis uit. En ik uit al die jaren dat ik lesgeef in Nederland op de basisschool... miste ik gewoon het echte verhaal. Hoe het slavernijverleden, hoe dat eigenlijk begon. Mm-hmm. En omdat ik in opdracht van de gemeente nu ook een lespakket heb ontwikkeld met anderen samen... heb ik dacht, nou, er moet een verhaal komen. Want hoe wordt het nu verteld op school? Nou, het is een pilot geweest. Het is nog niet echt... het is nog niet op scholen. Ik heb één pilotschool en mijn eigen school heb ik het ook aan mijn eigen leerlingen verteld. Dus dat moet nog gaan gebeuren. Maar dat verhaal is geschreven, Amba, oma verteld. Ja, want jij zegt dus, ik miste hoe het echte verhaal wordt verteld. Wat horen de kinderen nu op school dan over het koloniale verleden? Allerlei verhalen die verzonnen zijn. En ook echte verhalen, maar dan stukjes. Maar nu heb ik echt ook het verhaal geschreven van het begin. Zeg maar hoe de Nederlanders op ontdekkingsreis gingen. En allerlei producten meenamen. Wat ze ontdekt hadden tot aan de plantages. En dan het feit dat we allemaal nu ook in Nederland zijn. Dus dat... vanaf het begin tot hoe Nederland er nu uitziet. Ja, precies. Oh, dus het stuk, dat is eigenlijk een enorme periode bestrijkt het. Ja, het is best wel een lang verhaal, maar dan moet je in delen vertellen. Kan je niet in één keer vertellen. Nee. En je hebt gekozen voor de Surinaamse keuken. Waarom heb je die keuze gemaakt? Omdat ik zelf Surinaamse ben. Mm-hmm. Maar waarom eten? Ja, eten verbindt. Dat weten we allemaal. En het stukje van het Surinaamse eten met name, omdat het ook allemaal zijn oorsprong heeft uit... niet al het eten, maar de meeste zijn oorsprong heeft uit slavernijverleden. En hoe is het schrijfproces dan gegaan? Want ja, dat lijkt me dan wel lastig, toch? Zo'n zware boodschap te vertalen naar kinderen. Ja, het heeft ook maanden geduurd voordat ik het echt had. Ja. En ik heb zelf ook echt heel veel mensen om me heen gehad, ook Surinamers, die iets hadden van, nou, doe maar niet, is gewoon te zwaar voor de kinderen, te heftig. Echt waar? En ik ben gewoon lekker eigenwijs geweest om het toch te doen. En goed, ik heb ervaring als lerares. Ja. Weet je eigenlijk precies wat je wel kunt vertellen en wat niet. Ik zeg ook, het in het verleden heb ik ook heel stiekem, zonder dat het op het rooster stond, heb ik in mijn klas ook lesgegeven, het verhaal verteld op mijn manier. Hoe wordt daarop gereageerd op je lessen? De kinderen die vonden dat boeiend, maar ik heb nooit iets van de ouders teruggehoord van, oh, dat mag niet, of het is traumatisch, of... Nee, het ging allemaal prima, dus toen had ik echt iets. Ik werd standvastig in mijn idee en dat zou ik een keer uitvoeren en dat is nu gelukt. Ja, we moeten de geschiedenis blijven vertellen, toch? Exact. Ja, ja. En jij zei net ook al dat Surinaamse mensen in jouw omgeving zeggen, ja, vertel het maar niet. Waarom niet? Ja, omdat ze het te heftig vinden. Maar je kunt het ook op een andere manier brengen. En daarom vond ik het heel fijn dat toen ik naar de veenfabriek toestapte en gevraagd of ze hier iets mee willen of kunnen, dat ze dat ook gelijk hebben opgepakt. Daar was ik heel blij mee. Ja, ja. Dat, en dat je dat dan op deze manier ook mooier kan brengen. Ja, en nu het stuk eenmaal bestaat, nu het stuk er zeg maar is, begrijpen mensen nu dat je het wel kan vertellen in jouw omgeving? Ja, absoluut. Ja, nou, gisteren nog heeft eentje nog gezegd van... ja, nou, daar kom ik op terug. Daar ben ik van teruggekomen, dus... Ja, en... toen dacht ik, oké, kijk, als je niet eigenwijs bent, dan gebeurt het niet. Nee, dus dat houdt jou ook op de been, denk ik, zo'n opmerking. Ja, absoluut. Ik heb toch geen fout gemaakt. Het is goed dat we dit vertellen. Ja, want we vertellen ook over 4, 5 mei. Ik woon in Leiden, we vertellen ook over 3 oktober. En ridder en kastelen, al dat soort verhalen worden verteld. En waarom dit niet? Nee, precies. En na het schrijven van zo'n stuk dan, hè, hoe hou je je nog meer bezig met je strijd voor gelijkheid? Ik ben sowieso bezig met educatie op het gebied van kittikotie, van het slavernijverleden. En ik probeer, dat is eigenlijk mijn aard, gewoon mensen met elkaar te verbinden. Mm-hmm. En mensen met kansenongelijkheid, of hoe je dat ook precies zegt, dat ik daar ook mijn steentje in probeer bij te dragen. Ja. Met name kinderen die op school zijn en verkeerde schoolkeuzes krijgen, adviezen krijgen. En ja, gewoon in gesprek met ze naar scholen gaan en kijken hoe of wat. Ja, ik hoor wel dat jij je vooral op kinderen richt, hè, om het verhaal te vertellen. Is dat belangrijker dan volwassenen of hoe moet ik dat voor me zien? Ja, nou, ik heb zelf iets van volwassenen. Sommigen hebben echt zeggen vaak, we hebben blinde vlekken. Maar ik vind zelf, ik ben ervan overtuigd dat je bij het kind moet beginnen. Omdat je heel vroeg, het is altijd beter om vroeg met iets te beginnen. En in dit geval vind ik dat dit belangrijk is. En als kinderen ouder zijn of volwassenen, die hebben al hun eigen mening. Maar bij kinderen kun je toch nog het een en ander aanleren. Ja, en die gaan er ook misschien met een veel meer open blik in. Ja, absoluut. Absoluut. Ja. Ja. Want hoe reageren ze? Kinderen leren ook snel. Ja, hoe reageren ze op deze voorstelling? Enthousiast. Ja. Ja, enthousiast. En we krijgen af en toe ook nog vragen van. Je hebt kinderen die zeggen. Of één meisje zei bijvoorbeeld. Bastiaan kan misschien het beste bij helpen. Ja, ja, vertel. Ze vroeg van ja, en hoe is dat nou precies afgelopen? Ja. Die slavernij, hoe komt het dat het is opgehouden? Goeie vraag. Ja, dat is een goede vraag. Nou ja, door. We hebben het verhaal dat gekregen. Ja, precies. Dus dat het niet in één keer ophield, maar dat er heel veel verschillende krachten op elkaar in hebben gewerkt. En dat het ook niet in één keer is afgeschaft. Maar het is natuurlijk in 1863 officieel afgeschaft. Ja, maar daarna duurde het nog 10 jaar. Dat het tot slaafgemaakten moesten werken op die plantages. En kregen de plantagehouders ook nog eens heel veel geld per tot slaafgemaakte ter compensatie. En begrijpt zo'n meisje dat? Hoe reageren ze erop? Bastiaan, ga je gang? Nee, ja, Sinta? Ze reageren daar heel goed op. Ja. Ze begreep het. Ze begreep het. Het is precies wat ze zei. Ja, wauw. Dus ja, en dat is precies wat jullie willen bereiken, hè? Exact. Ja, dus niet heel zwaarmoedig, maar wel gewoon het verhaal vertellen zoals het is, maar dan op niveau van de kinderen. Ja, want dat viel me op dat je zei, de kinderen zijn heel enthousiast, maar je wil natuurlijk ook de ernst overbrengen. Ja. Hoe is dat te combineren? Door theater. Hmm. Door theater en door eten en door te vertellen. Want als je over het eten hebt, dan praat je ook al over hoe dit allemaal tot stand is gekomen en hoe we verder gaan in met zo'n zwaar onderwerp, dat het toch mooie dingen met elkaar, dat het mooie dingen teweeg gebracht heeft. Jij wil erop reageren, Bas? Ja, ik, in de voorstelling zegt Amma aan het einde, doordat ik dit nu allemaal weet, kan ik trots zijn op mijn geschiedenis. En kan ik trots zijn op die Anissa, die hoofddoek die ik draag. Ja. En kan ik trots zijn op oma, dat ze naar Nederland is gekomen. Ja. En dat wil ik vieren nu iedere verjaardag. En ik denk dat dat zeg maar het beste antwoord is op jouw vraag. Van hoe kan je zo'n onderwerp dan toch vieren? Ja, ja. En het is natuurlijk goed, hè, want al spelend leert een kind. Ja. Neem ik aan. En eten is natuurlijk ook een heel belangrijke rol in de voorstelling. Welke rol heeft eten precies? Hoe vertaalt dat zich? Is het voor mij de vraag? Ja, Sinta, sorry. Ja, eten verbindt ook. En Veenfabriek is sowieso fan van koken. De meeste stukken gaan dan over eten. Ja. En dat trekt mij ook, omdat je kunt een verhaal vertellen door middel van eten. En iedere cultuur heeft zijn verhaal. Ja. En door eten kun je je eigen verhaal ook vertellen. Want deelt Amba dat dan uit, of hoe moet ik dat voor me zien? Ja, Amba en oma delen aan het begin van de voorstelling een hapje uit, een bollo. En aan het eind is het de barra, dat uit India meegenomen is naar Suriname en van Suriname nu in Nederland is beland. Mm-hmm. En een bollo, wat is dat? Bollo is een cake, we noemen het in Suriname koningskoek. Het is gemaakt van kokos en cassave. Mm-hmm. En met lekkere mooie spikkeltjes erop. Oh, dat klinkt wel heel lekker, ja, als ik heel eerlijk ben. Ja, het is lekker. Ja. De kinderen moeten eraan wennen, sommige van ze. Ja. Maar in de 9 van de 10 gevallen wordt het lekker opgegeten, hoor. Ja, natuurlijk. En ik begreep, jij vindt het ook heel belangrijk, Jacinta, om mensen van verschillende huidskleuren bij elkaar te krijgen. Dus niet alleen Surinaamse mensen in de voorstelling bijvoorbeeld. Ook Bastiaan, die hier zit, wat een witte man is. Ja, nou, het is een witte man en een fantastische man. Dus wat dat betreft is het hartstikke fijn. Nee, maar ik blijf bij het woord verbinden. Klinkt misschien een beetje saai, maar het is voor mij ook niet vreemd. Ik kom uit een cultuur waar verschillende culturen... uit een land waar verschillende culturen met elkaar omgaan. Mm-hmm. En ik ga af op de mensen. Het gaat mij niet om hoe je eruit ziet. Nee. Maar ik vind wel dat de diversiteit gewoon heel belangrijk is. Is dat ook de reden dat je wilde meewerken, Bastiaan? We willen met de Veenbrief graag verhalen vertellen waarmee we midden in de maatschappij staan. En verhalen die wat ons betreft onderbelicht zijn of die wij graag op een andere manier willen vertellen. En dat was mijn grootste reden om mee te doen. Dus als ik het goed begrijp, Jacinta, is het eigenlijk dit verhaal is niet alleen van de zwarte gemeenschap in Nederland. Dit verhaal is van iedereen. Ja, het is onze geschiedenis. Ja. Ja. Ja. Waarom wordt daar toch zo weinig over gepraat, denk je? Ja, ik denk dat mensen het zat zijn. Mm-hmm. Terwijl ze het verhaal niet kennen. Ja. En zodra er gepraat wordt überhaupt over slavernij, is het weer 100 jaar geleden, zo lang geleden, houd toch op en... dan moet je ergens beginnen. En daarom zei ik aan het begin dat je eigenlijk bij de kinderen moet beginnen. Niet bij de volwassenen die al een bord voor hun kop hebben. Sorry dat ik het zo gros zeg. Mm. Maar bij de kinderen. En die staan inderdaad anders in het leven. En die hebben een open blik, zoals je net zei ook. En ja. Het is belangrijk om met de kinderen te vertellen. Ja, ik denk door die open blik, zeg maar, ze zijn natuurlijk nog... Ja, wij hebben gelijk... Een oordeel. Een oordeel en we hebben al heel veel erover gehoord. En we denken gelijk van, oh, maar hoe moet ik me er dan persoonlijk toe verhouden? Zeg maar, zit er dan ook een schuldvraag? Er kan gelijk heel veel dingen aan, zeg maar. En dat hebben die kinderen natuurlijk juist nog niet. En dat is die open blik. Zij horen gewoon een verhaal van... Oh, oké, er is toen iets verschrikkelijks gebeurd. Nederlanders gingen naar West-Afrika. Mensen kochten mensen. Ja, dat is gewoon een gegeven. Wat natuurlijk verschrikkelijk is. Ja. En als je dat overbrengt, dan kunnen zij het later ook weer doorvertellen. Ik hoop het, ja. Ja, en dus misschien zijn we op een gegeven moment bij een generatie die hier wel over wil blijven praten. Ik denk dat dat nu al wel aan het veranderen is, ja. Ja. Denk jij dat ook, Jacinta, dat dat al aan het veranderen is? Ja, ik weet het zeker. Ik heb ook 3 opgeschoten kinderen. En deze generatie praat iets meer dan de generatie boven hun, zeg maar. Dus dat is fijn om te zien hoe ze ook met elkaar omgaan, trouwens. Dus dat is wel heel mooi. Ja, precies. Ze zien geen verschillen meer, moet ik denken, dan. Ja, ze zien het wel. Maar het is, hebben, zeg maar, hoe zeg je dat? Ze zijn empathisch, ze hebben een grotere empathisch vermogen naar elkaar toe. Het is het begrip wat je voor elkaar hebt. En niet gelijk, ga toch weg met jouw slavernijverhaal. Of er wordt naar elkaar geluisterd. Hmm. En een manier om volwassenen te bereiken, want dat is natuurlijk ook belangrijk, is via een monument. Jij hebt je daarvoor hard gemaakt in Leiden, hè, Jacinta? Ja, klopt. Hoe is dat in zijn werk gegaan? Ik ben bezig met Songs of Freedom. En Songs of Freedom is de kitty-kotty-viering. En dat doe ik nu al een paar... we hebben nu de vierde grote editie gehad, zeg maar. Groot noem ik dat, voor Leiden. En bij elke viering of... het is niet waar. Ik heb een brief gestuurd naar het college van BMW. Eerst geroepen bij een herdenking, de eerste herdenking die we gehad hebben in Leiden. Dat was vorig jaar. En tijdens de herdenking heb ik dat geroepen. En toen dacht ik, nou, ik blijf nu bij het roepen. En vervolgens een brief gestuurd naar het college van BMW. Mm. En nu weer. En ja, Leiden wat dat betreft nemen ze dingen serieus, neem ik aan. Dus, ja, want hoe moet dat monument eruit zien? Oh, daar heb ik nog geen flauw idee over. als er maar een goed monument komt en op een plek waar niet achter Gods oog zit. Dus als het maar niet te ver is, gewoon op een plek waar iedereen bij kan. Ja, dat lijkt mij inderdaad een mooie boodschap. Dit verhaal moet blijven verteld worden. Heb jij vragen of opmerkingen voor een van mijn gasten? Bastiaan Woltjer, muzikant en componist. Of schrijver Jacinta Groen. Allebei werken ze aan Koken met Amba. Bel dan naar 0800-1121 of gebruik de gratis NPO Radio 1 app. Eerst muziek. Jij wilde graag Calypso Rose horen van Calypso Queen, Bastiaan. Ja, volgens mij heet het nummer Calypso Queen. Oh ja, sorry. Van Calypso Rose. Ja, waarom die? Ja, ik ging een beetje in de geschiedenis van Kaseko-muziek duiken, de Surinaamse muziek. En toen vernam ik dat Calypso ook Kaseko-muziek heeft geïnspireerd in de jaren 40, 50. Ja. En toen kwam ik bij deze Calypso Rose uit. En zij zingt in dit nummer ook van, ja, vroeger was ik een klein meisje op een eiland en ik moest door muren heen breken. en nu... Ja, reis ik met mijn muziek over de wereld en ben ik de Calypso Queen. En we hebben heel veel op school ook gespeeld de laatste 2 weken. Moesten we heel vroeg opstaan. Ja. En als ik dan om 6 uur opstond, dan was dit nummer wat ik gelijk aanzette op mijn telefoon. En dan was ik wakker en dan dacht ik aan van... Oké, misschien zit er een kleine Calypso Rose in ons publiek en daar wil ik voor spelen. Calypso Queen van Calypso Rose hoorde je. Ja, jij zei, ik haalde jou op beneden bij de beveiliging, hè, voor dit gesprek, Bastiaan. En toen zei jij, ik speel beter dan dat ik praat over de geschiedenis. Ja, ik ben eigenlijk helemaal niet zo'n prater. Nee, maar muziek is dus ook de manier om te vertellen voor jou. Ja, ja, zeker. Ja, en hoe vertaalt zo'n nummer daarin? Wat bedoel je precies? Nou, dat dit nummer, dat hier wordt natuurlijk ook gezongen over geschiedenis. Ja. Ja, is dat voor jou echt de manier? Het is een manier. Een manier. Maar ja, ik schrijf zelf ook liedjes die ook in de voorstelling zitten. Mm-hmm. En voor mij is zingen, ja, dat is daar breng je natuurlijk tekst en een muziek samen. En waar ik het eerder over had, van zeg maar, waarin je zeg maar de het gesproken woord, wat eerst naar je hersenen gaat, gelijk samenbrengt met wat er naar je hart gaat. Ja. Calypso Queen hoorde je van Calypso Rose hier op NPO Radio 1. De nacht van Omroep Zwart. In de studio zit nog steeds Bastiaan Wolcher, muzikant, en ook nog steeds aan de lijn Jacinta Groen. En samen hebben ze een voorstelling ontwikkeld, Koken met Amba, waarin ze door middel van de Surinaamse keuken kinderen meenemen in ons koloniale verleden, aan de hand van het verhaal van het 10-jarige meisje Amba. Heb jij vragen of opmerkingen? Dan horen we graag van je. Je mag altijd bellen, hè, naar 0800-1121... of app naar de gratis NPO Radio 1-app. En een geluidsappje inspreken, dat mag natuurlijk ook. En dan kunnen wij dat straks weer laten horen. Ja, Jacinta, jij hebt dit stuk dus geschreven. Op wat voor manier moeten dit soort belangrijke momenten uit geschiedenis worden verteld aan kinderen, denk je? Op wat voor manier? Wat bedoel je daarmee? Voor de klas? Ja. Bedoel je dat? Ja, bijvoorbeeld. Ja. Dus iets gezamenlijks dan? Ja, ja, ja, ja. Het is, je kunt dit ook op naschoolse opvang, maakt niet uit. Het gaat, als het maar voor kinderen, aan kinderen verteld wordt. En het moet educatief zijn? Ja. Ja. Het is meer een informatief verhaal. Mm-hmm. En ik begreep dat jullie ook de koppeling maken met identiteit, Jacinta. Hoe breng je dan zo'n groot thema als identiteit bij kinderen over? Even kijken hoor. Dat thema identiteit zit in het verhaal door kinderen bewust te maken, of tenminste de wereldbol, die komt ook voor in het verhaal. Amba laat ook zien hoe de reis verlopen is van Afrika naar Suriname en naar Nederland. Mm-hmm. En dan heb je ook nog het eten, de identiteit van de kinderen. Ja. Wat ze eten, een stukje van spekkoek uit Indonesië of de baklava. En de kinderen reageren daar ook heel enthousiast op, want ze herkennen eigenlijk hun stukje, hun achtergrond. Ja, ja, precies. Want ja, je zei het al eerder, hè? Eten verbindt inderdaad. Dus identiteit heeft daar alles mee te maken. Jij had daar ook iets van, hè? Met identiteit voor het stuk geschreven, Bastiaan. Ja, er is één lied wat we zingen. Of ik heb een soort ritmisch voordragen van die tekst. Ja. Want Nita die had, dus Jacinta heeft het verhaal geschreven, maar Nita heeft het weer herschreven om het echt als theatervoorstelling op het toneel te brengen. Ja. En ze had eerst dat zinnetje van de moeder van mijn moeder van mijn moeder. Maar ze had ook een andere zin, wat maakt mijn ik? En daar ging ik ook een beetje op aan. Mm-hmm. Dus toen heb ik het volgende geschreven. Wat maakt mijn ik? Hoe weet ik wie ik ben als ik mezelf niet zie? Als ik mezelf niet ken? Hoe wordt een mens verliefd? Hoe klinkt mijn eigen lied? Waarom staat er rood voor 10? Wie heeft mijn hond gezien? Hoe word ik ooit premier? Waarom is zus niet zo? Wat is een Anissa? Hoe maak ik chocola? Wat maakt mijn ik? Hoe weet ik wie ik ben? Als ik mezelf niet zie, als ik mezelf niet ken. Hm. En wat zou je me kunnen vertellen over dit gedicht? Wat betekent dit gedicht in het stuk? Voor mij betekent het als ik als ik mezelf niet zie, als ik mezelf niet begrijp, als ik mijn wortels niet ken, dan kan ik mijn identiteit niet vormen. Ja. Dus op het moment dat Amba daarin duikt, begrijpt ze meer van de wereld waarin ze leeft, begrijpt ze meer van hoe soms andere mensen naar haar kijken. En hoe zij zelf naar de wereld kijkt. En wat betekent dit gedicht voor jou, Jacinta? Dat is identiteit inderdaad, hoe dat zit. En dat vond ik ook een prachtig nummer in de hele voorstelling. Ja. Nou, van moeder, van mijn moeder ook. Maar dit is inderdaad de identiteit van hoe breng je dit? Hoe krijgen kinderen dit mee? En dat vind ik fantastisch. Is dit kern van de voorstelling eigenlijk? Ja. En is dit ook het moment, want ik zie dan voor me... Hè, dat in het publiek al die kindjes zitten gewoon op hun stoeltjes... en heel zenuwachtig. En dat ze op dit moment helemaal naar het verhaal gaan? Ja, precies. Ja, iets oudere kinderen, ja, met name. Ja. Ze zitten eigenlijk allemaal te luisteren. Heel aandachtig te luisteren. Ja. Van, waar gaat dit over? En uiteindelijk zie je herkenning. Ja, je ziet ze wel bij dit moment, zie je ze wel eventjes denken, wat moet ik hiermee, zeg maar. Ja. Ook op de manier waarop we dit zingen. Dus ze zitten ook ons op dit moment met grote ogen even aan te kijken van, wat maakt mijn ik? Je ziet ze denken, zeg maar. Ja. En dat vind ik wel heel erg leuk, zeg maar. Het is geen voorstelling waar je... wat alleen maar vermaak is. We vragen ook iets van de kinderen. En we nemen de kinderen serieus. Ja. En ik denk dat de kinderen dat ook voelen. Ja. Is er ook een manier om na de voorstelling dan, Bastiaan... vraag ik me af, om hierbij stil te staan? We doen sowieso altijd een nagesprek. Ja. Ook bij openbare voorstellingen. Dus, wat houdt dat nagesprek in? Het nagesprek houdt in... dat ik zeg van, ja, jullie hebben nu een tijd naar ons gekeken en geluisterd. Maar ik kan me voorstellen dat je ook vragen hebt over instrumenten... of over wat je gehoord hebt, of over een lied dat we gezongen hebben. En vaak willen ze dan heel graag weten wat de tekst precies is... van het lied waarmee we hebben afgesloten. dat heet Mi Canto. Dat is ook het lied wat ik speelde op de trombone zojuist. En het zegt, de betekenis van het lied is eigenlijk... we zijn gekanteld, maar we zijn er nog steeds. Daar kan Jacinta misschien nog wat meer over vertellen. Ja, Jacinta, wat zou je daar nog meer over kunnen vertellen? Ja, precies wat Bastiaan zegt, dat we kantelen... maar we staan nog overeind. En ik associeer dat sowieso met het schip of de boot... die vanuit Afrika naar Suriname... ging en dat het een lastige reis was en dat de boot kantelde of wankelde en vervolgens toch aangekomen is, want mijn voorouders die zaten erop. Want als zij er niet op zaten en zij waren niet zo sterk geweest, hadden ze het niet overleefd, dan was ik er ook niet. Dus dat is dus een stukje wat ik zelf ook aan toegevoegd heb. Ik kantel, maar ik ben er nog. Je kantelt, maar je bent er nog. Ja, ik sta nog overeind. Ik zink niet, zeg maar. Nee, wauw. En het valt me op, en dat zeggen jullie eigenlijk allebei, hè? Het publiek stelt vragen en die wil de tekst van de liedjes weten. Kinderen hebben een ontzettend open houding. Wat zouden wij als volwassenen daarvan kunnen leren, denk je, Bastiaan? Om ook met die open houding naar het verleden te kijken. Mm. En af en toe al die bagage die wij hebben eventjes te vergeten. Ja. Dus of er nu wel of niet een schuldvraag op zit. Of alle discussies en meningen die er al zijn gevormd rondom. Dit verhaal. Ja. Ja. En Jacinta, ben je dan niet wel eens bang dat... Kijk, want nu zijn ze heel open. Dat als ze ouder worden, dat ze dat gaan loslaten. En dat toch dit verhaal weer strandt. Of denk je juist, ik ga daar een verandering brengen? Of ik daar verandering in kan brengen, dat weet ik niet. Maar ik denk niet dat ze dat loslaten later, hoor. Ik bedoel, ik heb ook het een en ander geleerd. En ik leer nog steeds, trouwens. En ik laat niet zomaar los. Nee. Ja, nou is het niet helemaal waar. Want wat de kerk betreft was ik even gaan wankelen. Mm-hmm. Omdat ik tijdens mijn zoektocht ook allerlei verhalen tegenkom. Waar de kerk een grote rol speelde tijdens de slavernij. En denk van, ja, dat geloof is me opgedrongen. Hmm. Dus, maar goed. Ik put nog kracht uit het geloof, dus ik hou het nog vast. Ja, jij put nog wel kracht uit het geloof, maar je zegt, ja, de kerk heeft ook een grote rol in gespeeld. Is dat soms ook een persoonlijke strijd dan? Ja, voor mij wel. Ja, is voor mij even een persoonlijke strijd geweest. Dus ik zeg niet dat voor iedereen zo is, maar het is een voor mij een persoonlijke strijd even geweest, ja. Hoe bevecht je die strijd? Hoe ik het bevecht? Ja. Door even te kijken waar ik de voordelen ervan, die ervaar ik. En dat is voor mij genoeg om, ik hoef het niet te bevechten. Het is gewoon de voordelen die ik uit het geloof haal. En die mij sterken weer. Dus daar ga ik mee verder. Ja, en ik denk dat je die kennis ook wel gebruikt hebt om dit stuk te schrijven dan. Ja, absoluut. Ja, absoluut. En toen ik het stuk schreef, heb ik ook een historicus die gespecialiseerd is in de transatlantische slavernij, dat verhaal laten lezen. Dus het is. Heeft dus meer overgegeven aan het verhaal. Ja, en Bastiaan, jij en ik hebben natuurlijk niet per se dan vanuit onze geschiedenis die persoonlijke binding met het verhaal. Hè? Maar ja. Nou ja, dat weet ik niet. Wij zijn allebei Nederlanders. Ja, precies. Dus wij hebben evengoed een verbinding met die geschiedenis, zou ik zeggen. Ja, en daarom moeten we dit ook blijven vertellen dus. Dat denk ik wel. Het is ook een zwarte bladzijde uit de Nederlandse geschiedenis. Absoluut, ja. Ja. En jij wil dus graag op die manier je steentje blijven bijdragen. Heel graag, ja. Yes. Heb jij vragen, en als jij nu luistert, heb jij vragen over deze voorstelling, Koken met Amba, of over het verhaal wat we eigenlijk vertellen? Hoe vertel je kinderen over zoiets heftigs als het koloniale verleden? Bel dan 0800-1121 of gebruik de gratis NPO Radio 1 app. Bastiaan, hoe kan ik de voorstelling eigenlijk zien? Hij is aanstaande zondag nog te zien in Rotterdam. Ja. In Theater Zuidplein. Oh, leuk. Ik denk dat daar nog kaartjes voor zijn. En we spelen hem ook nog in september in De Krakeling in Amsterdam. Mm-hmm. En in de toneelschuur in Haarlem. Ja, Haarlem. Dat kan je allemaal vinden op onze website www.veenfabriek.nl. www.veenfabriek.nl. En we gaan hem volgend jaar weer spelen rond Kitty Kotti. En dat zijn we nu aan het plannen. Dus als je volgend jaar rond mei, juni eventjes kijkt op de website, dan vind je vast een hele lijst waar we dan spelen. Ja, ben je al aan het broeden op een nieuw stuk eigenlijk, Jacinta? Nee, ik ben. Waar ik op zit te broeden is dat dit verhaal als musical voor de groepen 8. Als eindmusical? Ja, dat zou fantastisch zijn. Want ja. Dat zou heel tof zijn, inderdaad. Ja. Dus ik had Bastiaan ook al voorgelegd, hoor. Dus, ik zie je schrikken, Bastiaan. Ja. Oh, dat kan ik me niet helemaal herinneren. Nee, dit is wel de tijd van de groep 8 musicals. Zeker. Dus iedere keer als we nu op een basisschool komen, dan willen wij, als het slecht weer is, dan spelen we binnen. Ja. En dan is net daar in de gymzaal of in de aula ook groep 8 aan het repeteren voor de musicals. Precies. Ja. En dan vaak is dat dan zo'n ingestudeerde musical. Ja, verschrikkelijk. Met een bandje en met een vreselijk verhaal. Ja, dat is echt niet. En dat is een soort markt waar je als muzikant ook geen weet voor hebt. Ik weet niet wie dat maakt. Ja. Dat zou natuurlijk tof zijn om daar een keer echt een goed verhaal van te maken. Ja, heel graag. Ik ga maandag naar die van mijn neefje. Ga ik naar Job van de Ende, hoor. Ja, ik zei al, Jacinta, ik ga maandag naar die van mijn neefje. Ik zie er nu al tegenop. Het is echt. Het heel aandoenlijk. Ja, ik vind het leuk voor je ogen als zo'n hele klas daar staat te zingen, wat ze ook doen. Ja, precies. We gaan nu ook eventjes luisteren naar wel goede muziek, niet uit de groep 8 eindmusical. Het laatste nummer wil jij graag horen. Exploration, Steve Turay. Ja, vertel, waarom die? Ik hoorde dit voor het eerst toen ik jaar of 14 was. En ik speelde trombone in het Harmonieorkest in Arnhem. Ja. En er was één trombonist, Harm, die bij mij in het orkest speelde. Ik weet niet of je luistert, Harm, dank je wel. Maar die gaf mij af en toe cd'tjes van jazz-trombonisten. En daar was die van Steve Turay er eentje van. En ja, ik hoorde dit en toen dacht ik, wauw, dit is zo gaaf. En hij speelt ook op schelpen, de conch. Ja. En ja, hij heeft zelf roots in Mexico. En daar worden die schelpen gebruikt. Maar die worden ook in het hele Caribisch gebied gebruikt. Die worden ook door volgens mij aboriginals in Australië gebruikt. Je zaagt zeg maar een puntje eraf. En dan kan je er net als een trompet kan je erop spelen. En Steve Turay die dacht, ik ga daar gewoon een heel orkest mee maken. Met nog vette band erbij en Afrikaanse percussie. En dat klinkt dan zo. We'll Subterray was dat met Exploration, hoor je op NPO Radio 1. En straks ga ik verder in gesprek met jou als luisteraar en met de gasten van vannacht, Bastiaan en Jacinta. En je mag reageren op de volgende stelling. We zouden jongeren meer moeten bijbrengen over het koloniale verleden. 0800-1121. NPO Radio 1. 3 uur, Christian Bonenbakker met het NOS Journaal. Veel vlees- en zuivelproducten bevatten microplastics, blijkt uit een steekproef van de Vrije Universiteit. In het merendeel van de onderzochte monsters rundvlees, varkensvlees en melk zaten minuscule stukjes plastic. Die komen mogelijk uit het veevoer, want daarin zaten in alle onderzochte gevallen microplastics. De VU deed het onderzoek in opdracht van de Plastic Soup Foundation. Die zegt dat het plastic in het veevoer lijkt te komen doordat restproducten van bijvoorbeeld supermarkten met verpakking en al worden verwerkt tot veevoer. Om te kunnen zeggen hoe gevaarlijk de hoeveelheid microplastics is, moet meer onderzoek worden gedaan. Hoofdcommissaris Veldhuis van de politie Noord-Nederland zegt dat het schietincident bij het boerenprotest in Heerenveen zijn sporen heeft nagelaten bij het korps. Geen enkele agent zit erop te wachten om op iemand te schieten, zegt hij. Gisteren werd bekend dat de 16-jarige Jouke, wiens trekker beschoten werd, vrijuit gaat. Hij wordt er niet langer van verdacht dat hij heeft geprobeerd een agent dood te rijden. De agent die heeft geschoten gaat in op de uitnodiging van Jouke voor een gesprek. De Britse Conservatieve Partij is van plan om begin september een nieuwe premier te kiezen, meldt de Financial Times. Boris Johnson kondigde gisteren zijn vertrek aan als leider van de Conservatieven, maar wil nog door als premier tot er een opvolger is. De oppositie en ook een aantal partijgenoten dringen aan op een snel vertrek van Johnson. Een unieke opname van Blowing in the Wind van Bob Dylan heeft op een veiling in Londen ruim 1,7 miljoen euro opgebracht, bijna 2 keer zoveel als verwacht. Het gaat om een gesigneerde plaat in een houten doos. Dylan nam het lied vorig jaar op met een nieuwe techniek die Ionic Original heet. Dat is een soort kruising tussen een LP en een CD. Het was Dylans eerste nieuwe opname van Blowing in the Wind sinds 1962. Het weer. Het is vannacht droog, minima tussen 11 en 13 graden. Overdag veel bewolking, ook af en toe zon. En het wordt 18 tot 22 graden. Dit was het NOS Journaal. NPO Radio 1. Omroep Zwart. Een hele goede nacht. Je luistert naar de Nacht van Omroep Zwart. Mijn naam is Ruben van Haften. Elif is er vannacht even niet, dus je moet het met mij doen. Afgelopen uur ben ik in gesprek geweest met Bastiaan Wolcher en Jacinta Groen. Samen hebben zij een voorstelling ontwikkeld, Koken met Amba, waarin ze door middel van de Surinaamse keuken kinderen willen meenemen in het koloniale verleden van het 10-jarige meisje Amba. De Nacht van Omroep Zwart. En ik praat graag met jou verder. En dat doen we aan de hand van de volgende stelling. We zouden jongeren meer moeten bijbrengen over het koloniale verleden. We zouden jongeren meer moeten bijbrengen over het koloniale verleden. Ben je daarmee eens of niet? Ik ben benieuwd. Bel 0800-1121 of app naar de gratis NPO Radio 1 app. Ik hoor graag van je. En dan gaan Jacinta en Bastiaan de vragen voor je proberen te beantwoorden. En tijdens het nieuws waren er ook al wat geluidsappjes binnengekomen. Bastiaan en Jacinta. Laten we naar de eerste luisteren. Hoi hoi, het is Margisa. Ik zag gisteren jullie vragen op Instagram hoe zou het koloniale verleden aan kinderen verteld moeten worden. Ik denk dat het super goed zou zijn als je het curriculum van geschiedenis verandert. Ik vind zelf dat over het hele onderwerp Gouden Eeuw, dat ik daar vroeger ook veel te weinig over heb gehoord. En het, als kind is dat toch een beetje waar je je beeldvorming vandaan haalt. Over hoe de wereld een beetje in elkaar steekt. Dus ik denk als je dat vanaf het begin vertelt, dat dat ontzettend goed zou zijn. En ik dacht ook dat het superleuk zou zijn voor kinderen om het wat interactiever. En te zorgen dat ze iets meer engaged zijn om misschien bij vakken als maatschappijleer wat deskundigen uit te nodigen. Die misschien op een leukere of interactieve manier vertellen over het koloniale verleden. En dat is een beetje hoe ik erover nadacht. Doei. Hoe reageer jij hierop, Jacinta? Nou, die mevrouw is... Ik denk dat ze het aan het juiste eind heeft. Op deze manier gaat het ook heel goed. Wat ik zelf ook weet is dat leraren zich nog niet echt inzetten om dit onderwerp te bespreken of dan extra te gaan verdiepen erin. Dus zoals ze ook aangaf, dat je deskundigen uitnodigt. En met de kinderen aan de slag gaan op interactieve manier. En jij, Bastiaan? Ja, lijkt me inderdaad ook heel goed wat ze zegt. En ja, zolang docenten er ook meer van weten, kritischer zijn op wat ze de kinderen aanbieden, zullen ze ook meer dingen eruit halen. Ik moest even denken aan een liedje wat ik hoorde. Ik wilde een liedje maken over chocola voor deze voorstelling. Ging ik op zoek en ik kwam daar een liedje tegen wat op basisscholen gebruikt wordt. Uit 2003, wat ging over hoe lekker chocola wel niet is. Maar het ging ook over, oh, wat fijn dat Columbus dit naar Nederland heeft gehaald. En die man die verdient een standbeeld met in chocoladeletters zijn naam erop. Mm. En daarvan had ik daarvan had ik misschien in 2003 ook gedacht van, wat is het probleem met dit lied? Maar nu denk ik, dit kan niet meer. Het staat gewoon ook nog steeds op Spotify. Oh, echt? Laten we het eraf halen. Ja, want je geeft een verkeerde boodschap mee. Dat lijkt me wel. Ja, ook Noah heeft gereageerd. Mijn naam is Noah. Ik denk dat het koloniale verleden aan kinderen verteld moet worden door kinderboeken. En dat gaat hand in hand met school en het onderwijs. In het onderwijs ligt zoveel nadruk op lezen, dat ik denk dat kinderboeken gewoon een heel erge verrijking zijn. Er is bijvoorbeeld een heel groot aanbod aan kinderboeken over de Tweede Wereldoorlog. En ik denk dat je op dezelfde manier het koloniale verleden kan en mag aanbieden aan kids. Zodat het echt heel mooi ingebed wordt ook in dat onderwijs en uiteindelijk in de samenleving. Het is zo doodgezwegen en ondergesneeuwd omdat we er gewoon niet trots op zijn. En ik denk dat je door middel van boeken, of dat alleen tekst is of met prenten erbij, met afbeeldingen erbij, een heel erg beroep doet op die fantasie en dat inlevingsvermogen van kids. Dus ik denk dat dat een super waardevolle manier is. Kinderboeken, Jacinta. Ja. Ja, ook dat vind ik fantastisch. Want er zijn kinderboeken, hoor. Er zijn genoeg kinderboeken, maar die geven stukjes weer van het verhaal. Mm-hmm. Dus wat dat betreft juich ik het toe wat deze mevrouw zegt. Noah zegt. Heb je een voorbeeld van zo'n kinderboek? Er is laatst toevallig eentje uitgekomen over de rug van Biggie Kuijman. Je hebt slavenhaler, maar dat zijn best voor oudere kinderen. En het zijn allemaal boeken voor kinderen 6+. Dus er zijn geen boeken voor de kleuters, zeg maar. Mm. 4 jaar voor het jongste kind. En daar ga ik ook op broeden. Ja, nou, misschien dat we dan binnenkort weer een gesprek hebben, maar dan over zo'n kinderboek wat je geschreven hebt. Ja. Dat zou leuk zijn. Otto. Een paar bladzijden bevat. Het zal niet een enorm boek zijn, maar dat moet gewoon komen. Ja, precies. Gewoon het echte verhaal. Dat lijkt mij ook belangrijk. Ja, en net wat die mevrouw, wat Noah net zei, dat je praat over de oorlog, je vertelt over de oorlog. Dus waarom niet over het koloniaal verleden? Nou, daarover. Otto vraagt in de NPO Radio 1-app, Jacinta. Mijn familie praat niet eens meer over de Tweede Wereldoorlog, zegt hij. Waarom zou ik het dan ook over 2 eeuwen geleden moeten hebben? Misschien moeten zijn familie ook gewoon over de Tweede Wereldoorlog blijven praten. Ja, dat lijkt mij ook. Het is ook heel belangrijk om over de Tweede Wereldoorlog te praten. Dus geschiedenis moet je blijven vertellen. Geschiedenis leer je en je staat stil bij geschiedenis. Dus ik zou zeggen, blijf praten over de Tweede Wereldoorlog. En dat wil niet zeggen omdat jij je ouders niet meer over praten, dat je niet over het koloniaal verleden moet praten. Nee. De Tweede Wereldoorlog is bekend. Iedereen weet het. Kinderen krijgen het op school. Dus de familie praat er niet over. Maar op school wordt er wel uitgebreid over gepraat. Dus waarom niet het koloniaal verleden? Hoe ga je het gesprek aan met iemand die er niet over wil praten? Bijvoorbeeld als je familie zegt het is te heftig, we praten er niet over. Hoe ga je dan toch dat gesprek aan? Hoe zou ik dat gesprek aangaan? Als iemand het niet wil? Ja. Ik heb daar geen flauw idee. Ik ga niet iemand forceren om over iets te praten. Maar nee. Ik denk dat je gewoon via de school dat moet doen. Ja. Want in iemands vrije tijd kun je niet... je kan niemand forceren om daarover te gaan praten. Nee. Hoe reageer jij op zo'n opmerking van Otto, Bastiaan? Kan je zo'n opmerking nog één keer halen? Mijn familie praat niet eens meer over de Tweede Wereldoorlog. Waarom zou ik dan over 2 eeuw geleden moeten praten? Oeh, ja, dat vind ik wel heftig. Ja. Heftig als in? Als in ik ben dan wel gelijk wel benieuwd waarom daar niet dan over gepraat werd bij Otto. Otto, als je dat nog zou willen sturen, in ieder geval heel graag. Dan kunnen we het nog bespreken. Ja. Maar er is ook weer een voice-appje binnengekomen en die komt van Stephanie. Hoi, mijn naam is Stephanie. Allereerst wil ik heel gauw even beginnen met dat ik gewoon super erg fan ben van jullie omroep, waar jullie voor staan, de manier hoe jullie publiek proberen te betrekken in een manier van content brengen, de diepere laag die overal achter zit. Nou, heel snel waarom ik bij Anansi kwam. Enige tijd geleden wilde ik in de aanloop bij mijn bedrijf, waar we media maken, wat verhalen uitbrengen rondom Katie Coty. En toen kwam ik uit op Anansi, wat dus een soort van mythische figuur is en heel veel verhalen over het slavernijverleden. En het heeft altijd een underdog-rol. Anansi die verslaat uiteindelijk altijd de tegenstander, maar met heel veel moeite en heel veel strijd. En uiteindelijk komt hij altijd als de winnaar daaruit. En ik vind dat zo'n mooie manier van verhalen vertellen. Het doet me een beetje soort van aan de Spider-Man van nu denken, maar dan jaren terug. En om de kracht en moed hoog te houden. En dat soort verhalen kunnen opnieuw en opnieuw in allerlei jasjes gestoken worden. En ik vond het gewoon een hele mooie verhaalwijze. Zou je eventjes kunnen duiden wie Anansi ook weer is, Jacinta? Ja, Anansi is een spint. Die verhalen zijn meegenomen vanuit West-Afrika. En die worden dan verteld in landen zoals in Zuid-Amerika. Mm-hmm. Waar Anansi heel listig is. En Anansi weet zijn meerdere altijd weer... Anansi is altijd weer slimmer dan zijn baas, zeg maar. Ja. Die komt er altijd weer goed uit. Of die eet meer dan... Stel dat Anansi geen eten wilde geven, dan eet Anansi toch uiteindelijk voor 8 mensen in plaats van geen eten te krijgen. Of Anansi wil over de zee, dan gebruikt hij dieren om dan toch zijn doel te bereiken. Ja. Dus dat zijn dus fantastische verhalen. Dus toen net vroeg ken ik verhalen... boekjes, maar Anansi is daar een voorbeeld van. Anton de Kom heeft een mooi boek geschreven met allemaal Anansi-verhalen. Anton de Kom, de Surinaamse verzetstrijder, ja, precies, ja. Wauw. En dus Anansi is eigenlijk de manier om erover te vertellen dan misschien? Ja. Klopt, ja. Er zijn ook een paar mooie voorstellingen gemaakt de laatste tijd over Anansi. Ja, ik heb één keer één bezocht, die werd gespeeld door Wijnand Stomp. Ik weet niet of die naam je iets zegt, maar dat is een Haarlemse theatermaker die veel verhalen over Anansi vertelt. Dus dat is zeker de moeite waard. Het laatste appje van vandaag komt binnen van Sue. Hi, mijn naam is Sue Ellen. En gisteren stelden jullie de vraag op Instagram: hoe zou het koloniale verleden aan kinderen verteld moeten worden? Hoe ze dit zouden moeten vormgeven op een basisschool zou ik eerlijk gezegd niet weten, omdat ze daar aardig jong zijn. Maar als ik terugdenk aan mijn geschiedenislessen, heb ik het idee dat dit amper behandeld werd. In het net aan één hoofdstuk wordt het koloniale verleden besproken van onder andere Suriname, de Nederlandse Antillen, Indonesië en de Molukken. Verder verdwijnt het onderwerp zowat naast alle andere geschiedenisstof. Waarom is dit gebeurd? In mijn mening kan hier meer informatieve en transparante leerstof aan toegevoegd worden. Dit is en blijft een groot onderdeel van de Nederlandse geschiedenis. Als je alleen al kijkt naar het slavernijverleden in Suriname, wat ongeveer van 1600 tot 1863 heeft geduurd, vind ik dat dit onderwerp meer bladzijden waard is in onze geschiedenisboeken. Ik hoop dat hiermee een dialoog gestart kan worden, onderling en vooral ook op de scholen. Ik wil jullie graag bedanken voor het luisteren en wens jullie voor de rest ook nog een hele fijne dag toe. Dankjewel, Sue Ellen, voor je vraag en voor je appje. En er komt ook nog een vraag binnen van Rinus. Die vond ik ook wel interessant om jullie voor te leggen. Hij zegt: slavernij is al zo oud als de mensheid zelf. Waarom is het een prioriteit om kinderen dit nu aan te leren, Jacinta? Dit is Nederlandse geschiedenis. Ik woon in Nederland, ik ben Nederlandse. En dus ik pleit ervoor dat in Nederland de slavernij, de geschiedenis over slavernij verteld wordt. Het is gewoon Nederlandse geschiedenis. Het is een stuk van de Nederlandse geschiedenis. Het hoort erbij. Bastiaan? Deze opmerking heb ik vaker gehoord. Ja. Ik denk wel, slavernij is altijd erg. En dat verhaal dat het er altijd is, moet ook verteld worden. Maar ik denk dat, de transatlantische slavernij... En de manier zeg maar, waarop Nederlandse mensen hebben gekocht... En ook naar een ander deel van de wereld hebben versleept... Dat verhaal zeker verteld moet blijven worden. En dat lijkt mij een mooie boodschap om dit gesprek mee af te sluiten. Ja, en dan wil ik ook alle slavernij die er in de Oost is geweest... en in Indonesië, die pas veel later... die tot in de 20e eeuw zelfs heeft geduurd. Ja. Daar is nog minder ook over bekend. Jij wou ook nog een ding zeggen, Jacinta? Ja, het gaat mij ook om de doorwerking, dat superioriteitsgevoel van slavernij, dat het er nog steeds is. En als je dat stukje van de geschiedenis niet ziet, dan kun je ook niet zien waar racisme vandaan komt. Want racisme is ontstaan, en voor een groot deel is racisme ook vanuit het verleden. Dat zwarten gewoon minder waardig waren, dat zwarten allerlei dingen moesten doen tegen hun wil en dank. Het werkt nog door. En daar moet een beetje verandering in komen. Nou, niet een beetje. Daar moet verandering in komen. Als we de geschiedenis niet vertellen... dan weten mensen ook niet dat daaruit is voortgekomen. En ik hoop dat jullie voorstelling daaraan kan bijdragen. De voorstelling Koken met Amba is dus binnenkort nog in meerdere theaters. In Nederland te zien en ook in september, hè, zei je net, Bastiaan. Heel erg bedankt, Bastiaan Woltjer en Jacinta Groen. En heel veel succes. En Jacinta, ik begreep net, jij belt in vanuit Suriname. Dus een hele fijne vakantie dan nog, hè? Dank je wel. En bedankt voor deze gelegenheid. Never knew the softness of his tender kiss. Don't know if he's weak or strong. All I know is he's never dreamed my dream. Oh, not alone. Never heard him speak a single word of love. Never knew his favorite song. Because he only speaks to me in dreams I dream. Oh, tells me he's in love with me, and how much he needs me to be near. But at best a dream is just a fantasy. If I touch his hand, he'll disappear. No, no, no. Memory, fate, how could you be so wrong? Now I've got to find a man who's haunting me. Oh, not long. Aretha Franklin hoorde je hier op NPO Radio 1 met All Night Long. De nacht van Omroep Zwart. Met het beste van NPO Radio 1. We gaan luisteren naar een aflevering van de podcastserie De Plantage van onze voorouders. In deze achtdelige podcast onderzoekt Maartje Duin sporen van het slavernijverleden in haar familiegeschiedenis. In de eerste aflevering volgt een discussie over wit privilege met groeiende ongemak. Haar moeder is barones uit een oud-adellijk geslacht. Maar welke rol hebben Maartjes voorouders gespeeld in het Nederlands slavernijverleden? Ze ontdekt dat haar voorouders in 1863 mede-eigenaar waren van een suikerplantage in Suriname. Maartje zoekt contact met de nazaten van de tot slaaf gemaakten en samen met deze nazaten reconstrueert ze dat verhaal. Luister naar de eerste aflevering getiteld Privileges. Maar is die hele bijeenkomst, dit hele project, niet ook een beetje een illusie? Dat vraag ik me wel eens af. Illusie? Maar wat is het doel? Nou, als we ons allemaal inhouden voor elkaar. Het is maart 2020. Ik ben bij Peggy thuis. We zijn leeftijdsgenoten, groeiden allebei op in Rotterdam. En dan gaan we naar huis en dan gaan we weer met onze eigen groep praten. En dan blijkt het allemaal veel erger te zijn. En we delen een geschiedenis. Dan blijkt mijn familie veel conservatiever en racistischer. En jouw familie veel bozer en... Ja, dan kom je niet echt tot de waarheid, zeg nee, maar, bedoel je. Nee. Ik denk dat er verschillende manieren zijn om te laten zien welke visie je uitdraagt. Mm-hmm. En de inzet van de podcast is toenadering. Mm. En ik denk dat het tijdrijp is. Na 8 generaties. Oké. Even terugspoelen. Hoe zijn we hier beland? Het is 1 juli. Kitty Kotti. De viering van de afschaffing van de Nederlandse slavernij. In alle jaren dat ik nu in Amsterdam woon, heb ik de bonte optocht vaak voorbij zien komen. Maar iets weerhield me ervan om hem te volgen naar het Oosterpark. Nu loop ik er rond, voor het eerst. Een beetje onwennig, want ik ben een van de weinige witte mensen. Ik doe dus maar wat ik vaker doe als ik me ergens niet op mijn plek voel. En verschuil me achter mijn microfoon. Mijn naam is Gast. Mijn naam komt uit de slaventijd. Mijn bedovergrootmoeder was een slavin en heeft kinderen met een slavenhouder gehad. En de slavenhouder heeft toen vanuit zijn naam, want hij heet de Kaarsters, heeft hij Gast gemaakt. Meneer Gast is een imposante verschijning. Hij draagt grote Surinaamse sieraden, een goudgeborduurd hoofddeksel en heeft een geelrode doek om één schouder geknoopt. Opeens hoor ik mezelf iets zeggen wat ik nooit eerder uitgesproken heb. Ik heb zelf het idee dat ik van slavenhouders... ik zou best de slaveneigenaars in mijn voorvaderen kunnen hebben. Ik denk, als je eens moet luisteren, mijn voorvaderen waren slavenhouders geweest. Zou ik zeggen, wat let je, ga er achteraan en zoeken. Ja, ik ben er een beetje bang voor, ook, moet ik zeggen. Ja, maar waar ben je bang voor dan? Ja, waar ben ik bang voor? Een ongemakkelijk vermoeden. Hadden mijn voorouders slaven? Die vraag is mij op die manier nog nooit gesteld. Een illustere familie. Ik weet dat wij onze adellijke titel hebben te danken aan het roofridderschap. Ik ben ergens aan begonnen en nu kan ik niet meer terug. Ik ga toch niet mailen van hallo, ik ben de nazaat van iemand die aandelen had in jouw familie. Nee, dat zou ik niet heel raar. Mijn naam is Maartje Duin en dit is aflevering 1 van De Plantage van onze voorouders. Privileges. Er is niks meer aan te doen. Al die mensen zijn dood. Waarom moet dat opgerakeld worden? Waarom eigenlijk? Nou, dat is het, de oude muziektent. Er was vroeger hier was een muziektent. Ja, met een rieten dak. En, in de tijd van grootpapa en grootmama. Ja, of het was een theekoepel, dat kan ook. Maar dan was hier een soort vlonder en dan gingen ze met een bootje op de vijver varen. Het is zomer en ik ben met mijn moeder op Ter Hoge. Het familielandgoed aan de rand van Middelburg. Dit is weer zo'n vlinderstruik die ik je net liet zien, weet je wel. Zonder vlinders. Ja, nee. Mijn moeder is barones van Linden met die krek. Ze komt uit een oud-adellijk geslacht met een stamvader die al werd vermeld in 1307. En hier gingen we vroeger ook altijd. Ook mijn voorouders zijn dus ridders, graven en baronnen. Oh. Ze trouwden allemaal met elkaar en behielden zo hun macht en stand. En hier hebben wij volgens mij ook wel eens gekanoed op de slotgracht. Ja. Ter Hoge is ruim 7 eeuwen oud en heeft 2 ranketorens. En dat is het raam dat het uitkwam op een kelder die ik heel griezelig vond altijd. Wat was daar ook weer? Ja, ik ben daar nooit geweest, tenminste een paar keer. Een rijke oom liet het landgoed na aan mijn overgrootvader. Grootpapa noemen we hem. Mijn opa was grootvader. Maar dan moet je me nog heel even, kun je me nog even kort vertellen hoe dat ook weer ging? Want grootpapa kreeg dus het kasteel in de jaren 30. Ja. Toen hebben ze er 10 jaar gewoond. Ja. Grootvader groeide erop met zijn broers en zussen. Ja. En toen brak de oorlog uit. Precies, toen gingen ze hier weg. Ja. Maar toen heeft het jaren leeg gestaan. Ja, want waarom gingen ze dan niet terug? Omdat ze dat niet meer konden betalen. Omdat het helemaal uitgewoond was door de Duitsers. En het bos moet je je voorstellen dat het zo kaal was als ik weet niet hoe. En de tijden waren natuurlijk ook veranderd. Want ja, dat personeel, ja, dat veranderde natuurlijk ook in de 50e jaren. Dat niet meer zo normaal was als daarvoor de oorlog. Die namen geen genoeg meer met kosten inwoners. Nou, nee. Nee. Dat werd duurder. Maar was opa dan niet zo rijk? Nee, dat denk ik niet. Maar hij had wel een landgoed. Ja, maar dat gebeurt heel vaak hè, bij adellijke mensen. Dat iedereen denkt dat ze stervensrijk zijn, maar dat wel meevalt. Ja, ze hebben een huis en een haven, zou ik maar zeggen. Zo zielig was het ook allemaal niet, hoor. Mijn moeder weet niet precies hoe rijk mijn overgrootouders waren. Ja. Want in families als de onze wordt over geld niet gepraat. Oh ja, hier klommen wij vroeger altijd in als kinderen. En dan kon je uitkijken tot over heel Middelburg. Hoe dan ook, Ter Hoge is een plek van privileges. Ja, dat geloof ik. En hier vakantie vieren was een van de privileges van mijn jeugd. Oh, joh. Net als pianolessen, smokjurkjes en een set van zilveren messen. Een geschenk aan een voorvader van koning Willem III. Want hoe lang bestaat die boom al? Ik denk 100 jaar. Wel langer misschien. Laten we ophouden met witheid centraal te stellen in geschiedenissen die niet alleen witte mensen aangaan. Wij voeren dat toneelstukje constant elk jaar weer uit. Dus het lijkt alsof wij terug willen keren naar die periode waarin ik een tot slaaf gemaakte mens was en dat ik eigendom zou zijn van een van u. Het is openbare weg. Wij hebben gewoon het recht om te lopen. Om racisme te snappen, moet je ook je eigen geprivilegeerde positie snappen in de hiërarchie. Voor mij heeft deze erfenis ook iets beladens. Het is een onbestemd gevoel dat door het maatschappelijk debat steeds sterker wordt. Wat vind je er nou van als ik hier een onderzoek naar ga doen? Nou, bedoel je naar de historie van de Van Lindes of naar het slavernijverleden? Nou, zeg maar onze familiegeschiedenis vanuit het perspectief van het slavernijverleden. Ja, daar heb ik een beetje moeite mee. Nou, want het is niet prettig, het slavernijverleden. Ik bedoel, de ene is misschien wat actievoeriger dan de ander, maar dat een misse zaak was, dat is duidelijk. Maar ik vind dat wel lastig om dat dan op onze familie te betrekken, ja. Maar ben je bang dat het voor mij een persoonlijk drama gaat worden of voor jou? Nee, dat de familie er overheen gaat van is die maatje helemaal gek geworden? Dat zou ik niet leuk vinden. Okay. Ze hebben je hoog zitten hoor, daar gaat het niet om. Maar je raakt wel iets wat ik vind het wel in zoverre lastig. Er is niks meer aan te doen. Aan dat hele slavernijverleden ook niet. Dat is gebeurd, al die mensen zijn dood. Hè? Waarom moet dat opgerakeld worden? Waarom eigenlijk? Omdat het nog niet opgerakeld is. Maar zullen we nog een glas wijn nemen? Want ik zal je even vertellen hoe ik het ga aanpakken. Nee, want we hebben geen zoutje genomen. Nee, precies. We hebben geen wijn genomen. Nee. We hebben niks genomen van genot. Een paar weken eerder. Kitty Kotti. Het is snikheet in het park. Vast ook voor de vrouwen in hun felgekleurde jurken met heel veel lagen over elkaar. Zouden de mensen in de tijd van de slavernij die ook hebben gedragen? En wat betekenen die kleurige hoofddoeken, allemaal geknoopt volgens een ander patroon? Nu loopt een statige vrouw naar het slavernijmonument. Het wordt mij stil. Zo ver weg en onbekend als het Nederlands slavernijverleden voor mij is, zo dichtbij en vanzelfsprekend lijkt het voor de mensen hier. Waardoor wij de naam Gast dragen. Ook voor meneer Gast. Hij vertelt dat hij hier elk jaar komt. Zijn achternaam komt van een plantage, ontdekte hij. Plantage Caledonia. Ik ben bezig dat helemaal uit te zoeken. Ik wil weten waar ik vandaan kom. Waar komen mijn voorvaderen vandaan? Dat wil ik gewoon weten. Zijn er veel mensen van tot slaafgemaakte die dat nu doen? Jawel, nu zijn heel veel mensen geïnteresseerd. Omdat je die Surinaamse genealogieën hebt die daarmee bezig zijn. En toen ik me aanmeldde bij de vereniging, waren er maar een paar mensen die lid waren. Maar nu is de lijst veel groter geworden. Dus je ziet dat er mensen steeds geïnteresseerder raken om te weten wat hun voorvader vandaan komt. Waar doen die dat dan? In de registers in Den Haag. In Den Haag? Ja. Dus als ik daar naartoe ga, dan kom ik u tegen? Misschien weet maar nooit. Ja. Ja. Nou, er is een heleboel van mijn stamboom bekend tot de 13e eeuw. Dat is dat toch hartstikke mooi. Dat weet je al genoeg. Bij mij ben ik nog niet zo ver. Misschien heeft meneer Gast gelijk en is het heel makkelijk op te zoeken. Ik fiets naar huis, open mijn laptop en ik begin. Oké, Van Linden, Suriname. 178.000 resultaten. Mijn god. Want in de oorlog in Suriname werd zij Freule van Linden genoemd. Alsmede door de Sociëteit van Suriname. In handen van de heren Van Linden. Van Linden, slavernij. En Van Linden had zitting in de Tweede Kamer in 1857. Die stemde voor de afschaffing van de slavernij. Nou, Van Linden Plantage. Inventaris van de plantage Rustlust aan de rivier Kotika. Bevat lijst van 100 aanwezige slaven. Zie je wel. In 1821 werd de plantage gedeeld beheerd door de erven Van Linden. Het gaat over plantage La Jalousie. 412 slaven in 1745. Jezus. Duizelt me van de koloniale Van Lindens. Maar goed, googelen kan iedereen. Hoe kom ik er nou achter wie precies mijn voorouders zijn? Den Haag, had meneer Gast gezegd. Daar zou ik meer kunnen vinden. Dag. Maartje Duin. Dag, Rob van Drie. Dus dit is het Nationaal Archief? Ja, dit is de hal van het Nationaal Archief. Rob van Drie is genealoog bij het Centrum voor Familiegeschiedenis en heeft aangeboden mij te helpen. Al was het alleen maar omdat mijn vraag hem interesseert. Hadden mijn voorouders slaven? Die vraag is mij op die manier nog nooit gesteld. Hij zocht mijn stamboom uit tot 1800. In één waaiervormige figuur staan al mijn voorouders van vaders- en moederskant. Die gegevens vergeleek hij met een database op gaatna.nl. Oké, je kan gewoon op Van Linden zoeken. Het is allemaal in een paar muisklikken gebeurd. En daar vind je Antonia Elisabeth van der Heim. De vrouw van een Van Linden. En zij was de eigenaar van 1/72ste aandeel in de plantage Tulifo in Suriname. Oké. Okay. Zij was dus aandeelhouder. Zij was niet... Ze was voor 1/72ste deel eigenaar. Slaveneigenaar. In dit kantoor met zijn systeemplafond en automatenkoffie mist het woord de lading die het tijdens Kitty Kotti had. Het is een droge papieren werkelijkheid die op Rob's scherm verschijnt. En zo is dit register in de tijd ook opgesteld. Als administratie van de rekenkamer. Bij het vrijmaken van de slaven kregen de slaveneigenaren een uitkering van de staat per slaaf. 300 gulden per vrijgemaakte, daar hadden de eigenaren recht op. Omgerekend naar nu ruim 3000 euro. En er waren 88 slaven op die plantage. En zij had dus ook 1/72ste deel van die slaven in eigendom. Oké, 1/72ste maal 88. Dan kreeg mijn bedovergrootmoeder dus geld voor iets meer dan één slaaf. Dat valt nog mee. Tenminste, vergeleken bij wat ik had gegoogeld. Maar net als ik opgelucht wil ademhalen, klik erop door naar een rijtje namen. Je ziet de slavennamen, dus en dat is dan alleen een voornaam. En je ziet de naam die ze gekregen hebben bij de vrijlating. De getallen worden mensen. Recht voor me op het scherm. Mm-hmm. Een bind. Ja. Een neel, een pol, een rouw, een zand. En er is een heel aantal, dat heet Bouva. B-O-U-V-A. Ja. 13 personen met die naam. Allemaal op toeriveau. Mm-hmm. Bouva. Bouva. Het is vreemd. Tot een paar uur geleden had ik nog nooit gehoord van Antonia van Linden van der Heim. Nu zit haar naam in mijn hoofd en die van een andere familie. Mensen die woonden en werkten op de plantage. In de 19e eeuw. Het is al lang geleden. Gek idee dat hun nazaten misschien ook wel in Nederland wonen. Misschien stonden ze wel naast me in het Oosterpark. Hoe zou het zijn om met hen te praten? Wat zou ik tegen ze zeggen? Wat zouden ze zeggen tegen mij? Google Bouva. Over de familienaam Bouva. Bouva komt als familienaam op een plantage. Oh, wauw. Ze bestaan, de Bouva's. André Apriana Bouva. Zareska Bouva. Vanaf Facebook kijken ze me recht in mijn gezicht. Sydney Bouva. Vanaf een dansvloer naast een zwembad met een kind op de arm. Een Ajax-fan zo te zien. Melvin Bouva. Dat is een politicus in Suriname. Peggy Bouva. Dat lijkt me een vrouw van mijn leeftijd. Welkom in de racistische blackface-liefhebbende politiestaat Nederland. Ik weet niet of ik die meteen moet benaderen. Ik kijk ook op LinkedIn, het professionele social network. Jessica Bouva. Geeft les aan de Hogeschool Windesheim. Een gemeenschappelijke connectie. Jessica is gelinkt met Tjitske, een goede vriendin. Hey Tjitske. Hey. Waar zit je? Ik ben nu loop weer terug naar mijn kantoor. Oh, oké. Okay. Hey, ik ben vandaag in het Nationaal Archief geweest. Ja. En daar heb ik gesproken met een genealoog. Van de plantage. En de naam waar die genealoog op aansloeg was Bouva. Want volgens hem was Bouva. Die... Bouva? Ja. Hoe schrijf je dat? B-O-U-V-A. En volgens hem was die naam uniek voor de plantage. En dat betekent dus dat alle Bouva's die nu in Nederland rondlopen van die plantage vandaan komen. En toen ben ik gaan googlen. En de eerste naam die ik tegenkwam die LinkedIn-connecties had, was die van Jessica Bouva. Jeetje. Ja. Wat is de wereld klein. Ja. Want hoe ken je haar? Ah ja, ik heb Lindy op les van haar gehad. Oh. dus ik ken haar niet. Huh? Ik ken haar niet goed. Oké. Okay. Maar ik heb wel een tijdje les van haar gehad. En wat is dat voor iemand? Nou, heel leuk iemand. Het was in ieder geval een heel leuke dansjuf. Oké. Okay. Want je wil haar gaan opzoeken. Ja, misschien. Ja, ja. Jeetje, ja. Ja, geen idee hoe ik dat moet aanpakken. Hallo, ik ben Maartje Duin en ik kom even zeggen dat mijn voorouders aandeelhouder waren van de plantage waar jouw voorouders slaaf waren. Nee, dat... Nee, niet zo. Maar hoe dan wel? Beste Jessica, ooit gaf je Lindy Hop les aan mijn goede vriendin Tjitske. Beste Jessica, maar misschien weet ze dat helemaal niet meer. Jessica, ik ben podcastmaker. Wek dat vertrouwen. Beste Jessica, ik ben radio- en podcastmaker. Voornamelijk voor... En op dit moment ben ik bezig met een project over het slavernijverleden. Ik wil je daar graag iets over vragen. Mag ik je bellen? Kijk, een rood borstje. Ja, lief, hè? Die zit de hele dag om me heen. Hetzelfde? Ja, weet ik zeker. Het is toch gezellig. Het schijnt trouwens rotvogeltjes te zijn. Ze zijn heel vreed. Oh, ja. Zo? Ja. Tegen wormen. Soortgenoten. Oh. Ja. Dus wel schattig, vind je? Ja. Er zit altijd omheen. Aan de rand van het bos van Terhoge ligt het tuinmanshuisje, Terzijde. Vroeger woonde de tuinman hier met zijn 8 kinderen. Nu brengt mijn moeder er weekends door. En op den duur zullen mijn broer en ik het erven. Ja, maar ik heb dit onderwerp, daar ben ik vrij gefrustreerd in, hè? Hoezo? Nou, omdat ik niet weet hoe ik ermee om moet gaan. Ik ben nou bijna 70 en ik worstel er nog steeds mee. Met de slavernij of met je adellijke afkomst? Ja, daarmee. Hoe dan? Aan de ene kant ben ik wil ik het niet wegstoppen, omdat ik... Ja, trots kan ik niet eens zeggen, want ik heb het niet zelf gepresteerd. Maar ik heb een geschiedenis achter me van... vele eeuwen waar de tradities werden doorgegeven. Hè, een bevoorrechte traditie. En aan de andere kant wil ik gewoon doen en zijn. En word ik vaak geconfronteerd met mensen die daar dan een beetje tegen opkijken. En dat vind ik hoogst onaangenaam en vervelend. Hoe merk je dat dan bijvoorbeeld? Nou ja, ik was laatst... toen zei iemand... Oh, ben jij barones? Moet ik koninklijke hoogheid tegen je zeggen? Vertel me er alles over. Nou ja, dan schiet ik in een soort kramp. Dan ga ik een beetje jolig doen van... ja, ik heb elke dag een kroontje op. Dat zet ik af 's nachts. En dan ga ik dus helemaal in de zogenaamde humoristische stijl... ga ik mezelf een beetje excuseren. Dat ik daar... terwijl dat natuurlijk onzin is, eigenlijk. Die microfoon heeft ook als effect dat ik mijn moeder nu eens rustig laat uitpraten. Anders waren we elkaar al lang in de haren gevlogen. Juist over dit onderwerp. Kijk, aan de ene kant leerde ik thuis op een heel subtiele manier dat we anders waren dan anderen. Beter, eerlijk gezegd. Maar dat mocht je nooit hardop zeggen. Dat deed je niet. En tegelijk mocht ik er ook niet te veel kritische vragen over stellen. Over wat die adel dan precies betekende en waar het goed voor was. Jij confronteert me ermee, en dat doe je al heel lang. Maar daar heb ik dus mijn worsteling ook mee. Doe ik dat al lang? Ja, jij hebt je er ook wel tegen afgezet, heb ik het idee. Mij altijd wel duidelijk gemaakt van, goh, je mag je bevoorrecht voelen. Je moet je een beetje verantwoorden. Dat is al in jouw kringen is dat zo. Maar dat is echt niet overal zo. Dat weet ik ook wel. Dat is juist de moeite die ik ermee heb. Dat doe ik wel een beetje, ja. Precies. En dat snap ik, maar dat is dus precies mijn tere plek een beetje. En dat vind ik een beetje onvolwassen. Dat vind je onvolwassen? Ja, ik vind dat ik daar wel een vorm voor langzamerhand eens moet vinden. Maar ja, ik heb het natuurlijk ook over mijn afkomst, hè? Maar... Nee, jij worstelt er ook een beetje mee. Toch? Wat is dit? Couscous. Nee, quinoa. Nee, het is couscous. Nee, het is quinoa. Is het couscous? Het is couscous. Oh, dat was niet te bedoelen. Zo. Maar het is heerlijk, denk ik. Een wesp. Je moet even naar buiten. Zo, daar kom ik goed weg. Want dit is wel een gevoelig puntje. Ook ik ben niet echt volwassen als het om mijn afkomst gaat. Mijn vader was niet van adel, daarom heb ik ook geen zegelring of titel. En ik groeide niet op een landgoed, maar in een 201-kapwoning in Rotterdam overschie. Toch heb ik wel een klap van de adellijke mode meegekregen. Iets wat ik tegenover mijn vrienden in Amsterdam het liefst verhul. Geen gebakje, maar taartje zeggen. Geen toilet, maar wc of hum. Geen bestek, maar vork en mes. Niet overgeven of kotsen, maar spugen. Over al die dingen zwijg ik. Net als over Terhoge. En over Mina, grootmama's meid. Elke vrouw in Zeeuwse klederdracht was een Mina voor ons als kinderen. Precies. Want ja, wij kenden maar één vrouw in Zeeuwse klederdracht. En dat was Mina. Daar heb je weer een Mina, zeiden we dan. Met haar kappen en die koperen haarklemmen. En ze had zo'n grote vrat. Ja. Ook toen mijn overgrootouders naar een kleiner landgoed verhuisden, ging Mina met hen mee. verzorgingshuis. Ze begon nooit aan een opleiding en kreeg nooit een eigen gezin. Ja, dat ging best wel ver. Als je over slavernij gesproken, dat je je leven eigenlijk opoffert om te dienen voor een mevrouw. Dat zou je nu toch niet met je hersens halen. En hoe vond Mina het om te dienen voor grootmama? Dat weet ik niet, want daar heeft ze zich nooit over uitgelaten. Maar ik weet van mijn moeder, die erg voor de belangen van Mina altijd opkwam, dat een beetje slavenarbeid was voor een hongerloon. Mijn moeder heeft ervoor gezorgd dat er een wasmachine kwam. Want die stond echt lakens van alle gasten op Berkenbos. Het, wat ik dan heb meegemaakt, stond ze zo op zijn bord te schrobben. In een primitieve washok, zou ik maar zeggen. Dat heb ik allemaal nog gezien. We zijn toen wel met z'n allen ook op de begrafenis van Mina geweest. Ja, iedereen hield van haar. Ja, wij rouwden net zo om haar als om onze grootmoeder. Ja, wij zaten in de, ik zat in de keuken, zat ik al mijn confidenties op liefdesgebied. Ging ik lekker afwassen met Mina en dan kon je alles kwijt bij Mina. Meer dan bij je eigen moeder en ook meer dan bij je grootmoeder sowieso, want dan praatte je daar niet over. En dan zei ze alleen maar, luisterde ze en dan zei ze, kind toch. Nou, verder zei ze niks, maar dat was genoeg. En pakte ze je zo beet. En ik weet nog, wij stonden een keertje op de tennisbaan met een neef van mij. En toen gingen we zo wisselen van de ene baan naar de andere. En die neef die pakte mij zo beet, omdat ik een goede smash had geslagen of zo. Die zei, oh, je hebt echt Mina-armen. Dus iedereen die weet gewoon ook nog lijfelijk hoe zij voelde. Kind toch? Ja. Ja, dat was gewoon een schatbout. Ja. Ja. Dit is het, denk ik, als ik terugreis vanuit Middelburg naar Amsterdam. Wat ik voel wanneer ik met mijn moeder over Mina praat, is hetzelfde als wat ik ervaarde tijdens Kitty Kotti in het Oosterpark. Ongemak. Over ongelijkheid. Of gooi ik nu al te veel dingen op één hoop? Hallo, Stefan. Hoi. Ik vraag het schrijver Stefan Sanders in zijn huis aan de drukke Amsteldijk. Ooit werkten we samen voor een radioprogramma. Leuk je weer te zien. Zeker. Hij is geadopteerd van witte Nederlandse en zwarte Zuid-Afrikaanse afkomst en schrijft veel over kolonialisme en identiteit. Ook de meid van mijn overgrootmoeder. En hier begint het dus, en daar wilde ik gewoon eens even met jou over van de gedachten willen. Hier begint het allemaal een beetje door elkaar te lopen. Van, ga ik het hebben over standsverschil? Of ga ik het hebben over racisme? Of ga ik het hebben over echt puur die slavernij? Nou, ik vind dat je toch wel erg moet uitkijken. Kijk, je hebt lijfseigenen. Dat je ook in Nederland hebt. Je hebt slavernij. En je hebt contractarbeid. Waar alle Hindoestanen en Javanen last van hebben gehad in Suriname bijvoorbeeld. Wat is dan lijfeigenschap? Lijfeigenschap is dat eigenlijk, dat ligt dicht tegen slavernij aan. Maar dat iemand jouw lijf in beheer houdt. Boeren hadden een soort lijfeigenen die alles deden en die met de familie stierven of bij de familie in dienst waren. Dat kun je niet meteen gelijkstellen aan slaaf. Slaaf is werkelijk dat wat er ook gebeurt en wie er ook geboren wordt, meteen eigendom is van de eigenaar. En dat, ik bedoel, als die meid van jouw overgrootmoeder een kind had gekregen, kon jouw moeder overgrootmoeder daar niet zomaar over beschikken. En dat bij slaaf is dat wel zo. Voorzichtig zijn. Met mijn woordkeus, met mijn perspectief, met de verbanden die ik leg. Ik vermoed dat ik het de komende tijd nog vaak zal horen. Nee, maar mam, ik zat nog even te denken wat je zei over Mina. Hè? Van, dat was eigenlijk ook een soort van slavernij. Maar dat is natuurlijk wel iets anders. Want Mina, die werd niet gedwongen. Nee. Dat is waar. Die kwam uit een arm gezin. En dan was het gewoon dat je dan meisje werd. Meisje voor de dag of meisje voor de nacht. Of allebei. Kost een inwoning. Dan had die moeder weer minder te zorgen. Ja. Maar ze kreeg geen lijfstraffen of zo. Nee, joh. Ben je mal. Nee, maar ik bedoel, dat is toch meer wat je je voorstelt bij slavernij. Ja, nee, maar ik maakte een beetje de vergelijking omdat we het erover hadden, over gedienstige horige... Nou, de volgende stap is slaven. Nee, dat slaat ook nergens op. Dat is heel erg gechargeerd. Maar je kan je ook afvragen... Was dat wel zo uit vrije wil als je 14 bent? Ze was 14. Nou ja, toen ze begon als meisje... zoiets, denk ik, ja. Ja. Hoe oud was ze toen ze uit dienst ging, zeg maar? Nou, ik denk... 67, ik weet niet hoe. Grootma ging verhuizen naar de Middelburgt. Verzorgingshuis. Ja. Flat. En toen ging Mina nog elke dag naar grootma. Ja? Ja. Om wat te elke doen? Elke avond, om te scrabbelen. En een kopje thee te maken. Elke dag. Ja. Ja, dat zeg ik. Dat was een hele bijzondere relatie die zij hadden. Een liefdevolle relatie. Maar het bleef wel mevrouw en Mina. Wat mij interessant lijkt, is dat je hebt ook echt een privilege meegeërfd via je moeder. En dat gaat niet over kleur, maar dat gaat over stand. En dat doorkruist een hele moderne discussie over color en ethnicity en race. Je zou moeten beginnen volgens mij met je privilege. Ik ben een geprivilegeerd kind geweest. En nou, portion 3 is het ook nog white privilege, wat ook nog eens een keer extra hard aankomt. Omdat daar natuurlijk allemaal koloniale lijnen, mogelijk zelfs slavenhandellijnen of plantagelijnen zijn. Ja. Oké, okay, maar goed, je zou het interessant vinden om meer te weten over die, die plantage. Ja, en vooral ook over het feit hoezeer dat nou doordrong in dat Nederlandse leven. Ik denk dat er inmiddels een beetje vervormd idee bestaat van die Nederlandse slavenhouders. Dat die mensen daar zelf met de zweep de hele tijd hadden lopen rondbanjeren. Maar dat is natuurlijk niet zo. En die zaten gewoon keurig in het Amsterdamse grachtenhuis en die gingen wel eens naar Parijs. En die gelden kwamen binnen. Die hadden daar verder helemaal niks mee te maken. En die wilden daar volgens mij ook helemaal niks mee te maken. Behalve dan dat ze natuurlijk alles mee te maken hadden, financieel. Hoe ik ga dat... even een beetje thee. Wil, ja, een beetje, ja, thee? Wil je nog een munt erbij? En dan gebeurt er iets onverwachts. Dagboeken van grootmama en zo, dat is van mijn overgrootmoeder. Nou, kijk, grootmama. Ja. Dat is toch, ja, de meeste moeder zeggen oma of grootmama of grootmoeder. Grootmama, papa. Het is alsof Stefan me ergens op betrapt. Er zijn heel weinig mensen die zeggen heel... Heel mooi. Dat zeg ik toch niet? Dat, ja, zijn mijn heel, oma. Heel, zeg je, heel. Hij herkent heel, de adellijke code. En volgens hem gaat hij verder dan taalgebruik of accent. Dat je zo iedereen afstapt, dat is wel van een ongelooflijke aplomb. Nou, hier ben ik. Uw twijfels zijn over, hier ben ik. En dat linkje aan mijn adellijke afkomst? Aplomb en adellijkheid, daar zit echt iets... dat is een enorm verband, ja. Ik weet het niet, hoor. Ik dacht altijd dat ik mijn kordaatheid van mijn oma Duin had. De familie waarover mijn moeder altijd grapte, die komen van de Schillenboer. En heb ik niet ook nog iets als een eigen karakter? Maar Stefan legt moeiteloos de link tussen mij aan deze keukentafel en een slavenhoudster in het 19e eeuw. Je hebt nooit omhoog moeten kijken. Je hebt nooit omhoog hoeven kijken. En dat gaat over verplaatsingen. Over verplaatsingen? Nee, dat je dus nooit in een hogere boven jou gestelde hebt hoeven verplaatsen. Om die te perseren, om die te coifferen. Dat ken je niet. Nee, dat klopt wel een beetje. Ja, daar heeft u wel een punt. Je bent de blanke die nooit heeft hoeven leven als een zwarte. Dus de zwarte moet altijd twee levens leiden. Dat van de zwarte en van de blanke. Want die moet weten hoe die blanke meesters met hem omgaan en wat ze van hem verwachten. Dus die white consciousness is bij blacks altijd aanwezig. Maar een black consciousness is bij white helemaal niet aanwezig. Want die noodzakken zijn nooit geweest. Ze hebben nooit een zwarte meester gehad. Verplaatsingen. Zwart en wit bewustzijn. Meesters, slaven. Ik moet denken aan de familie Bouva. En aan een nieuw LinkedIn-bericht dat me maar niet loslaat. Ja, ik heb dus die Jessica Bouva. Dat is dus degene van wie ik erachter ben gekomen... dat ze de nazaat is van de slaven van waar mijn voormoeder aandelen in had. Die heb ik dus benaderd. En ik vroeg, mag ik je bellen? En toen zei ze, nou, kun je me eerst wat meer vertellen over je project? Legitieme vraag. Maar ik ga toch niet mailen van, hallo, ik ben de nazaat van iemand die aandelen had in jouw familie. Nee, dat zou ik niet willen. Raar. Ik zou wel zeggen, ik ben erachter gekomen dat mijn familie in Suriname bezittingen heeft gehad. Waaronder plantages. En ik ben erachter gekomen dat een deel van jouw familie op die plantages heeft gewerkt of gewoond. En ik zou heel erg geïnteresseerd zijn in jouw verhaal. Wat jij nog weet. Of wat je moeder of je grootmoeder nog weet. Dat is toch een hele andere vraag. Ja, ja. Oké. Ik zou nooit beginnen met het schuldverhaal. En nee, ik zou zeker niet zeggen, aandelen heeft gehad in jou of zoiets. Nee, zo had ik het ook niet geformuleerd. Okay. Nee, maar gewoon echt, er is een familieconnectie. En als je vis-à-vis zit, kan je altijd zeggen, gewoon, nou, het was eigenlijk zus en zo. Want niemand zit te wachten op een slavenhouder. Nee. Toch? Nee. Oké, nou weet je, het gekke is dus dat het me best emotioneert. Mm-hmm. Ja, ik loop echt al de afgelopen dagen met haar naam in mijn hoofd. Het is bijna al een beetje onkies dat ik het over hen heb, vind ik. Als je het nou hebt over toe-eigening en zo. Mm-hmm. Hè? Ik heb hen al een rol in mijn verhaal toebedeeld. Ja. Dat is toch Het is ook een beetje ingewikkeld. Maar ja, het leven is een beetje ingewikkeld. Ik kan het niet mooier maken dan het is. Maar goed, die mensen hebben natuurlijk alle recht om te zeggen, nou, ik heb helemaal geen zin in. Ja. Maar je moet het wel eerst hun de kans geven om dat te zeggen. Ja. Vind je niet? Dus ren daar niet voor weg. Oké. Als ik weer op de fiets zit, merk ik dat ik een beetje in de war ben. Van huis uit kreeg ik mee, je moet met iedereen kunnen omgaan, ongeacht rang of stand. Wellevendheid, dat was belangrijk. Maar ja, het is ook makkelijk als je niets te verliezen hebt. Als ik Stefan goed begrijp, heeft hij het over iets anders. Inlevingsvermogen als vorm van lijfsbehoud. Omdat je anders de zweep voelt knallen of je baan verliest. Van mijn adellijk aplomb is nog maar weinig over. Ren er niet voor weg, zei Stefan. Oké. Onderwerp. Verre connectie. Beste Jessica, het zit zo. In het Nationaal Archief kwam ik erachter dat mijn familie bezittingen in Suriname heeft gehad, waaronder de plantage Toulifo. Ik zou je graag ontmoeten en vroeg me af of jij daarvoor open staat. Volgende keer in de plantage van onze voorouders. Een spannende ontmoeting. Ja, ik ben ook. Dit is een hele rare. Ik bedoel, je kan mij ook van alles vragen. Ja? Een heleboel nieuwe vragen. Hoe zwaar was het? Wat heeft ze meegemaakt? Waar komen haar ouders daarvoor vandaan? En ben ik verantwoordelijk voor wat mijn voorouders hebben gedaan? Dat verleden van een of andere ongezellige voormoeder van mij. Wat kan ik er nou aan doen? Dat het takkenwijf was. Dat weiger ik ook. Weten we niet eens. Maar misschien, het is allemaal nog veel. Dat weten we ook niet. Je hoort het in aflevering 2. Stambomen en schuld. Als je je wortels niet kent, dan kan je niet in volle groei jezelf ontwikkelen. De plantage van onze voorouders is een prospect door VPRO-productie voor NPO Radio 1 met Eefje Blankenvoort als ongelooflijk creatief producent. De mooie muziek die je hoorde is van Rory Ronde, projectleider is Laura Verduin en de mixage deed Wederik de Bakker. Adviezen kwamen van Emma Lesvie en Laura Stek en Carmen Fernot verzorgde het randprogramma. Deze podcast kwam tot stand met steun van het NPO-fonds en het Fonds Bijzondere Journalistieke Projecten. Met veel dank aan Rob van Drie van het Centrum voor Familiegeschiedenis. Wil jij ook weten welke rol je voorouders speelden in het Nederlands slavernijverleden? Kijk dan in de show notes of op vpro.nl/deplantage. Je kunt je daar ook opgeven voor live Q&A's en meetups in Pakhuis de Zwijger die je via livestream kunt volgen. En als je wil dat meer mensen deze podcast horen, geef hem dan een recensie in iTunes. Dat maakt hem beter vindbaar. Dank je wel. Je luisterde naar een uitzending van De Plantage van onze voorouders, gemaakt door de VPRO en gepresenteerd door Maartje Duin. Meer afleveringen vind je dus op onze website of in je favoriete podcast-app. Zometeen na het nieuws spreek ik journalist Awora Abena in de rubriek In het Duister Tasten Met. Want welk nieuws is volgens haar onderbelicht? Oftewel, welk nieuws moet meer in het nieuws? En het gaat zometeen over kleine, gele, irritante mannetjes. Dus blijf zeker luisteren. En ook hoor je nog gesproken woord van Esmee Ousmani. En er staat weer een heerlijke prijsvraag voor je klaar. En dan maak je weer kans op zo'n chocoladereep. Dus hou je telefoon in de aanslag. Nu eerst het nieuws. Vier uur, Christian Bonenbakker met het NOS Journaal. Wetenschappers hebben in vlees- en zuivelproducten microplastics aangetroffen. De Vrije Universiteit onderzocht in opdracht van de Plastic Soup Foundation een aantal monsters rundvlees, varkensvlees en melk. In het merendeel daarvan zaten minuscule stukjes plastic, net als in al het onderzochte veevoer. De oorzaak lijkt volgens de Plastic Soup Foundation te zijn dat restproducten van bijvoorbeeld supermarkten met verpakking en al worden verwerkt tot veevoer. Om te kunnen zeggen hoe gevaarlijk de hoeveelheid microplastics is, moet meer onderzoek worden gedaan. Het gaat minder goed met flitsbezorgers. Het aantal bestellingen is sinds januari gestagneerd, blijkt uit transactiedata van ABN AMRO. Het gemiddelde bestelbedrag stijgt ook niet meer. Het ligt net onder de 17 euro. Ook maken gemeenten het voor bedrijven als Gorilla's, Getter, Zep en Flink steeds moeilijker om vanuit woonwijken te werken. De Russische president Poetin beschuldigt het Westen ervan de vijandelijkheden aan te wakkeren. Hij deed dat in een toespraak vol oorlogsretoriek voor de Duma, het Russische parlement. Het Westen wil ons bevechten tot de laatste Oekraïner, zei Poetin. Dat is een tragedie voor het Oekraïnse volk, maar die kant lijkt het wel op te gaan. Hij daagde het Westen uit om Rusland te verslaan. Laat ze het maar proberen, zei hij. Rusland is nog niet eens serieus begonnen. De apenpokkenuitbraak is geen reden om de Pride in Amsterdam te annuleren. Dat zei bijzonder hoogleraar huidinfecties Henry de Vries in Met het oog op morgen. Hij wijst erop dat de Pride nooit leidt tot meer SOA-meldingen. Het evenement kan volgens hem beter worden gebruikt om mensen in de risicogroep goed voor te lichten. Gisteravond werd bekend dat er een vaccinatiecampagne komt. De Vries juicht dat toe. Het weer. Vannacht is het droog, minima tussen 11 en 13 graden. Overdag veel bewolking, ook af en toe zon. En het wordt 18 tot 22 graden. Dit was het NOS Journaal. NPO Radio 1. Omroep Zwart. Een hele goede nacht. We zijn aangekomen in het laatste uur van de nacht van Omroep Zwart. Fijn dat je erbij bent. Elif is er vandaag eventjes niet, dus moet je het met mij doen. Ruben van Haften. En inmiddels is het alweer tijd voor onderbelicht nieuws in onze rubriek. In het duister tasten met... Elke week tasten we met iemand in het duister hier bij Omroep Zwart. En deze week doen we dat met Awora Abena Simpe. Zij is journalist, ondernemer en presentator en ook managing editor bij Cosmopolitan. Awora, hele goede nacht. Goeienacht. Ben je een beetje een nachtmens of totaal niet eigenlijk? Ik ben echt een typische ochtendmens. Super vroeg wakker, gelijk lekker ontbijtje maken... En gelijk super actief in de ochtend. En de nacht, dan slaap ik. Haal je die slaap dan straks weer een beetje in, of niet? Ja, ik ga mijn best doen. Ik kan meestal ook niet heel erg uitslapen. Dus zodra het licht wordt, dan begin ik gewoon al te bewegen. En dan sta ik op. Ja, we gaan met jou praten over de nieuwe Minions-film. Minions Rise of Gru. Allereerst, wat is dat voor film? Ja, dat is de zoveelste editie van... deze reeks animatiefilms. Ik denk dat iedereen wel die poppetjes kent, die gele poppetjes. Met die kleine oogjes, waarvan er duizenden of tienduizenden of miljoenen zijn. Mm-hmm. En die allerlei gekke avonturen beleven. Ja, maar waarom wil je het zo specifiek over deze film hebben? Want het lijkt gewoon een kinderfilm. Ja, in principe is het inderdaad een kinderfilm. En dat is tegelijkertijd ook het bijzondere van dit verhaal. Omdat het dus via een hashtag viral is gegaan op TikTok... en er allerlei groepjes, jongeren, tieners, jongvolwassenen... in grote getalen naar deze film zijn gegaan. En daarmee ook allerlei records hebben verbroken... in het eerste weekend dat het uit was. Dus 1 juli uitgekomen. En de teller staat volgens mij al op bijna 200 miljoen qua op de kassa. Oh, wauw. Dus het is, ik vond het wel bijzonder dat zo'n kinderfilm... dus door een hele wat oudere doelgroep is bezocht. En in zo'n grote getalen. Zou je die trend een beetje kunnen uitleggen? Wat is die precies? Ja, de trend dus inhoudt is dat jongeren in groepen in pak naar de film gaan met een banaan in hun hand. Dat filmen ze dan. Dus hun gang naar de film en ook in de bioscoop en dan uiteindelijk ook als ze eruit gaan. Dat is de trend. Dus het is best wel een hele, op het eerste gezicht, lege trend. Heel simpel, heel basis, niet echt bijzonder. En dat vind ik juist ook het gekke eraan. Dus het is en een kinderfilm. En het is een hele gekke trend eigenlijk. Waar je niet echt veel doen. Die helemaal viraal is gegaan. Dus dan vraag ik me af van hoe kan dat? Wat is er aan de hand? Ja, maar ze zorgen ook voor overlast, hè, die jongeren? Ja, dat is inderdaad wat er nu speelt. Dus het begon allemaal onschuldig en best wel saaiig. En inmiddels is het niet zo saai meer, want op een negatieve manier helaas. Omdat inderdaad heel veel van die groepjes die veroorzaken overlast. Het worden zelfs door heel veel bioscopen ook geweerd. Dus het loopt een beetje uit de hand. Het is een beetje geëscaleerd. Ja, en het gebeurt niet alleen in Amerika. Ook in Nederland zijn al jongeren in pak bij deze film gezien. En NH Nieuws zocht er een paar op in Haarlem. En die vroeg, wat doe je hier? Waarom moet je een pak aan naar de Minions? Ja, ik weet het ook niet. Ik heb het niet bedacht. Ik weet eigenlijk niet waarom, maar het is gewoon leuk. Ja. Dat is gewoon heel grappig is. Ja. En dan hoor je bij de gang, zeg maar. Het wordt heel erg druk, denk ik. En ik denk dat er weinig kinderen gaan zijn die serieus de film gaan kijken. Gaat iedereen schreeuwen en ook aan het einde van de film. En soms schreeuwen mensen King Bob. En dan, dat is wel een andere film van de Minions. Dus ja, dat is wel grappig en zo. Ja, keihard King Bob schreeuwen. Ja. Ja, en klappen. En kaart klappen aan het begin van de film. En een beetje schreeuwen. Beetje schreeuwen? Ja, tijdens de film. Maar dan kan je de film toch helemaal niet goed horen en zien? Ja, maar dat is juist het hele idee. Ik heb zoveel vragen nu, Awoera. Ja, ja. Ja, inderdaad. Ja, zoveel punten waar we op kunnen aanhaken. Ik bedoel allereerst alleen al het groepsgedrag. Weet je, echt dat kopiëren. Ja. En zonder te weten waarom. Maar ook geen vragen erachter, vraagtekens erachter stellen. En dan die volgende stap, en dat is dus het punt van escalatie. Van oké, dan zijn er dus ook een aantal groepen die wat baldadiger zijn, die door de film heen schreeuwen. En dat is dan weer geëscaleerd, denk ik, in vernielingen en et cetera. En dan vraag je je af, waar eindigt het? Hoe weren bioscopen zich hier dan tegen? Doen ze dat überhaupt? Ja, ik heb wel een aantal verhalen gelezen van bioscopen die dus zodra ze een groepje in pakken zien, dat die zeggen van, ja, sorry, maar geen toegang. Dus ja, het is nu ook herkenbaar voor bioscopen, waardoor ze natuurlijk ook wat makkelijker, in ieder geval de groepjes eruit kunnen pikken en kunnen zeggen van, in deze bioscoop niet. Nee, nee. En hoe reageren die jongeren daar dan zelf op? Want ja, ik denk dat zij, wat we net die jongeren ook hoorden zeggen, het gewoon een beetje als een flauwe grap zien. Ja, en dat is altijd lastig, maar natuurlijk. Want je hebt misschien een klein percentage die je dan voor de grote groep verpest. Dat weet je niet, wat die getallen zijn. Maar goed, als bioscoop is het gewoon jouw eigen privéterrein. En er zal wel niet al te vrolijk op worden gereageerd. Ik heb zelf niet bizarre verhalen gelezen. Maar ik kan me voorstellen dat als het een wat baldadiger groepje is, dat daar niet altijd best op wordt gereageerd. Want zien we dat vaker, dat jongeren opeens zonder het zelf eigenlijk te snappen een trend overnemen? Ja, ik denk dat gewoon wel überhaupt, dat is denk ik inherent aan een trend. Dat mensen soms niet eens meer weten waarom ze iets volgen. Weet je, soms gaat het om iets onschuldigs als het dragen van een roze jas, ik noem maar wat. Ja. Maar dit gaat echt over gedrag. En dan kan het wat meer risico's opleveren. Zoals in dit geval dan schade aan bioscopen of zelfs aan storen, overlast aan mede-filmgangers. Maar we leven wel natuurlijk in de tijd van de trends, van viraal gaan, van de hashtags. En daar hoort ook dat kopieergedrag bij. En dan kun je je afvragen van hoe ver kan het gaan. En daar zijn pubers extra gevoelig voor misschien? Ja, mogelijk wel. Het is toch natuurlijk ook een periode in je leven waarin je erbij wilt horen. groepsgedrag speelt een hele belangrijke rol. Peer pressure speelt een grote rol. Waardoor je ook wat gevoeliger bent voor trends. Mm-hmm. En inderdaad, zoals je ook hoort, heel goed in het fragment. Of niet eens meer weet waarom je een trend volgt. Nee, maar precies. Het gewoon doet. Ja. Ja, en omdat iedereen het doet. Ja. Ja, ja, ja, ja. En nou goed, TikTok is natuurlijk ook wel het platform waarin deze voedingsbodem van trends en virale trends heel goed kan groeien. Ja. Het is een app die ontzettend verslavend is, die echt gewoon pure dopamine is. Ik bedoel, als we dachten dat Instagram verslavend was, nou, TikTok doet het nog een keer 100 of keer 1000. Ja. Dus het gaat ook, het groeit ook exponentiëler dan het op Instagram wellicht zou groeien. Dus die groep die ook daadwerkelijk ook echt de doelgroep is van TikTok, dat zal niet de laatste trend zijn. Dus dit is eigenlijk de moderne, als al je vrienden in de sloot springen, dan doe jij het ook, maar dan van 2022. Inderdaad, en ik vind het toch wel zorgelijk. Kijk, nu lijkt het wat onschuldig en oké, er zitten wat baldadige jongeren tussen. Dus vraag je af, nou, die hadden dat anders ook misschien nog wel gedaan zonder die trend. Maar tegelijkertijd, weet je, het algoritme van TikTok, die voedt wel heel bewust bepaalde content. En het is natuurlijk ook een middel wat ja, op een kwade manier zou kunnen worden ingezet. Ja. Hoe bedoel je dat, op een kwade manier? Nou goed, het wordt dus nu een minion-trend. Maar ja, degene die achter de knoppen zit, die kan ook denken van nou, ik vind wel, ik heb wel wat tegen Amerika of ik wil wat in Taiwan veroorzaken. Ik gooi er wat content in, die specifieke doelgroep raakt. En precies de gevoelige snaar raakt, waardoor ze een bepaald gedrag gaan vertonen. Ja. Weet je, die mogelijkheid is er wel. En dat vind ik wel zorgelijk. En dat kan natuurlijk ook met gevaarlijkere trends het geval zijn. Want we hebben natuurlijk ook die trend gehad dat jongeren zichzelf lieten stikken, hè, om tot een hoogtepunt te komen. Ja, precies. Dat is een heel goed voorbeeld daarvan. En dan zou je inderdaad zeggen van gebruik je gezonder verstand. Maar dat blijkt toch niet voldoende, een advies wat voldoende is. Toch die trend en die herhaling en die viraliteit, die is zo krachtig. Ja. Daar kan geen advies tegenop, lijkt het. Hoe houden we dat in de hand? Want ja, om dan als ouder maar de hele tijd de telefoon van je kind in de gaten te houden, dat is ook weer zoiets. Ja, dat is inderdaad niet te doen in deze tijd. En ik denk ook, weet je, het gaat nu inderdaad om jongeren. Maar goed, hè, als we kijken naar Twitter en hoe mensen daar ook groepsgedrag vertonen. Hm. Of hoe mensen zich verzamelen in Facebookgroepen. Daar zit ook heel veel peer pressure en groepsgedrag. En erbij willen horen. Dus dat is ook iets wat onder volwassenen is. En wat mij vaak opvalt, is dat het vaak pas wordt aangepakt als het te laat is. Dus als er iets gebeurd is, als het geëscaleerd is, dan pas wordt er een groep verbannen. Of dan pas wordt een Twitter-account geblokkeerd. Of dan pas wordt bepaalde content verboden. Dus het is vaak heel erg reactief in plaats van proactief. En ik denk dat, ja, de overheid die durft, of de mensen achter Twitter of TikTok of Facebook, die durven hun vingers daar niet aan te branden. Of gebruiken het voor hun eigen ideeën, dat weten we niet. Nee, want zijn er bepaalde jongeren dan die hier extra gevoelig voor zijn? Of kan iedereen dan hier aan ten prooi vallen, om het even zo te noemen? Ja, ik denk, het is altijd een schaal, een spectrum. Dus natuurlijk heb je jongeren met een bepaalde achtergrond uit een met een bepaalde jeugd of met een bepaalde fysieke inbalans in hun hersenen of wat dan ook. Dus het kan ook soms biologisch zijn, een beetje een combinatie van nature en nurture. Maar ik denk dat we eigenlijk allemaal gevoelig zijn. En het is altijd natuurlijk het eerst zichtbaar bij de meest kwetsbare groepen binnen een doelgroep. Weet je, het is heel makkelijk ook om juist binnen groepjes van volwassenen te wijzen naar dat kleine groepje wat heel, ja, ik zeg extreem gedraagt. Of wat als wappie of wat dan ook wordt bestempeld. Maar uiteindelijk zijn we denk ik allemaal gevoelig voor, weet je, die trends en die algoritmes. Alleen misschien wat minder snel. Hebben de makers van de film eigenlijk al gereageerd? Want hij breekt de ene naar de andere record en ook trends. Ja, ze profiteren er ook van dus. Ja, wat ik tot nu toe heb gelezen is dat Universal Pictures, die achter deze film, de producent is van de film, dat die heel vaak niet reageert op de reportages over de incidenten. Mm-hmm. Dus dat ze zich echt distancieren van dit gedrag. En voornamelijk natuurlijk van het negatieve gedrag. Ze halen wel de zakken met geld op, maar weet je, die escalaties, et cetera, daar branden ze hun vingers niet aan. Nee, maar ik denk ook wel, misschien doen ze dat ook niet omdat zo'n trend volgende week misschien verleden tijd is. Ja, inderdaad. Je kunt je ook, inderdaad afvragen van, oké, hoe, in hoeverre is het, kan je dat aan hun koppelen? Waarschijnlijk kan dat ook niet. Maar ik denk dat het wel een statement zou, dat als een statement zouden maken, dat het wel impact zou kunnen hebben. Mm-hmm. Ik bedoel, zij zijn toch de makers van de film. Dus ik denk dat zij ook wel die doelgroep kunnen bereiken op een bepaalde manier. Ja, en dan toch, ja, daar toch iets over zeggen. Ik bedoel, het kan toch geen kwaad om daar iets over te zeggen, ook al ben je er niet verantwoordelijk voor. En wat zou dat dan moeten zijn, denk je? Nou ja, goed, wel dat je heel duidelijk maakt van, hey, dat is niet, weet je, waar deze film voor is bedoeld. En ja, het klinkt misschien heel belerend of zo, ja. Maar ja. Ja, dan kun je ook afvragen van hoeveel jongeren daar überhaupt zouden naar zouden. Nou ja, luisteren. Dat je dus eigenlijk misschien zegt, dit is een kinderfilm, hou het een kinderfilm. Ja, ja. Ja, en dan, weet je, dat vind ik een beetje een goed statement. Ik vraag me wel af van, ja, of je groepje, ja, opgefokte jongeren daarmee kalmeert. Maar ik bedoel, daarom vind ik van, nou, een statement überhaupt op zichzelf kan geen kwaad. En dat wij hier nu op Radio 1 ongeveer 15 minuten aandacht aan hebben gegeven, dat gaat misschien ook al helpen, denk je? Mogelijk wel, ja. Weet je, en al is het dan niet via direct via de jongeren, maar dan is het misschien wel via een ouder die het hoort. En die, ja, kind, zijn of haar kind, of die in diens kind in de gaten houdt. Awoura Abena Simpe, managing editor bij Cosmopolitan en journalist, ondernemer en presentator. Ontzettend bedankt voor je tijd. En ik ga denk ik gelijk een pak huren. En zullen we dan volgende week naar deze film? Gezellig. Ja, ik zie je dan, dankjewel. Dankjewel. History's been leaning on me lately. I can feel the future breathing down my neck. And all the things I thought were true when I was young and you were too turned out to be broken. And I don't know what comes next in a world that has decided that it's going to lose its mind. Be more kind, my friends, try to be more kind. Started raising walls around the world now, like hackles raised upon a cornered cat. On the borders in our heads, between the things that can and can't be said, we stop talking to each other. And there's something wrong with that. So before you go out searching, don't decide what you will find. Be more kind, my friends, try to be more kind. You should know. across to sand and sea. And where the dry line stands is hard to say. As the current drags us by the shore, we can no longer say for sure who's drowning or if they can be saved. When you're out there floundering like a lighthouse, I will shine. Be more kind, my friend. Try to be more kind. Like a beacon reaching out to you and yours, for me and mine. Be more kind, my friend. Try to be more kind. Decided that it's going to lose its mind. Be more kind, my friend. Try to be more kind. Uit 2018. Frank Turner hoorde je met Be More Kind hier op NPO Radio 1. De nacht van Omroep Zwart. Deze week staat er weer een hele fijne prijsvraag voor je klaar. Let ook goed op, want er staat weer zo'n heerlijke zwart chocoladereep op het spel. In de uitzending van 2 weken geleden sprak Elif met Arja Kip over een Surinaams gerecht dat gratis wordt uitgedeeld tijdens Kitty Kotti. Arja bedacht dit initiatief samen met haar zus om zo meer aandacht te vragen voor Kitty Kotti en mensen te verbinden door middel van eten. En de vraag is dus eigenlijk heel simpel. Om welk gerecht gaat het? Is dat A, pom, B, hiri hiri of C, rotti? We gaan luisteren naar een fragment waarin Arja uitleg geeft over dit gerecht. Is het dus pom, hiri hiri of rotti? Laat het weten via 0800-1121 of gebruik de gratis NPO Radio 1 app. De nacht van Omroep Zwart. Ja, dit hele uur ben ik in gesprek met Arja Kip. Op 1 juli vieren we Kitty Kotti, de dag dat slavernij werd afgeschaft in Suriname en op de Nederlandse Antillen. En om hier meer aandacht voor te vragen en mensen te verbinden, organiseert Arja met haar zus het project Free. In heel Nederland wordt een iconisch Surinaams gerecht dan gratis uitgedeeld. Arja, ja, jullie gaan uitdelen. Wat is dat nou eigenlijk voor een gerecht? Die is een gerecht dat bestaat uit aardvruchten en zoute vis. En de aardvruchten zijn zoete aardappelen en cassave. Mm-hmm. Dan heb je ook nog groene bananen, gele banaan. En gebakken bakkeljauw, zoute vis. Vind je het zelf heel lekker? Ik vind het dus een van mijn favoriete gerechten. Ja, ja, ja, ja. Ja, maar wat is dus een van die favoriete gerechten van Arja Kip? Is dat A, pom, B, hiri hiri of C, rotti? Bel naar 0800-1121 of gebruik de gratis NPO Radio 1 app. En kom je in de uitzending met het juiste antwoord, dan sturen we je een heerlijke chocoladereep van Zwart op. Is het dus pom, hiri hiri of rotti? 0800-1121 of gebruik de gratis NPO Radio 1 app. That sunny morning waiting on us now. There's a light at the end of the tunnel. We can be very free. Just take it from me, honey child. Let me tell you now, child. That morning sun to greet us with a loving light so warm. That morning sun is here to meet us, waiting on the waking up of everyone. She ain't gonna quit till you're smiling now. Tell you, child. Let me tell you, honey, child. come to greet ya. She's peeking round the corner, just waiting just to meet ya. Shining down on all your troubles. Let me tell you, child. Let me tell you, honey, child. 'Cause this world wasn't made for dreaming. This world wasn't made for you. This world made for believing in all the things you're gonna do. Now, honey, child, let me tell you now, child. Oh. This world wasn't made for you. This world made for believing in all the things you're gonna do now, honey, child. Let me tell you now, child. Ah, honey, child. Let me tell you now, child. Ah, honey, child. Tell your child. Heerlijke nachtmuziek is dit. Melody Gardot hoorde je met Morning Sun. En nu weer over tot de orde van de dag, want er zijn prijzen te winnen. En de prijsvraag van vannacht stond in het teken van eten. In de uitzending van 2 weken geleden sprak Elif met Aira Kip over een Surinaams gerecht dat gratis wordt uitgedeeld tijdens Kitty Kotti. We hoorden dat er zoute vis in zit en aardappelen en vergeten groenten. En zij bedacht dit initiatief samen met haar zus om zo meer aandacht te vragen voor Kitty Kotti en mensen te verbinden door middel van eten. En de vraag aan jou was, om welk gerecht gaat dit? Was dat pom, heri heri of rotti? En je mocht bellen naar 0800-1121 of de gratis NPO Radio 1-app gebruiken. En dat laatste, dat heeft Thea gedaan en die heb ik nu aan de telefoon. Goedemorgen, Thea. Goedemorgen. Wat ben je nu aan het doen eigenlijk? Nou, ik lig in bed. Oh. Ik heb corona en ik heb veel geslapen vandaag. Oh. En nu lukt het niet. Ja. Dus vandaar de radio aan. Hoe lang moet je nog in quarantaine? Ik even kijken hoor, tot en met zaterdag in ieder geval. Maar ik ben ook nog niet lang niet fit, dus ik vind het ook allemaal wel prima. Is het dan wel slim om een chocoladereep te winnen? Want dat is ook niet heel gezond. Ja. Nou, dat is prima. Lijkt mij prima. In ieder geval, de vraag was, om welk gerecht gaat het? Het ging dus om pom, heri, heri of rotti. Ja, wat dacht jij dat het was? Nou, ik denk dat het heri, heri is. Jij denkt dat het heri heri is? Ja. Laten we even gaan luisteren of dat goed is. Thea, dat is helemaal goed! Fantastisch! Ik klap in mijn eentje. Nee, het is hartstikke goed. Dus ja, jij mag je leed iets verzachten met wat met een chocoladereep. Heb je al eens heri heri gegeten eigenlijk? Nee, en als ik heel eerlijk ben, Nou, misschien moet je het gewoon proeven, maar het klinkt nog niet echt heel geweldig. Of is dat heel vervelend dat ik dat zeg? Nou, ik zou het dan juist nu proberen, nu je corona hebt, want nu proef je niet zoveel. Ja, maar of dat nou helemaal eerlijk is, dat weet ik ook niet. Maar... In ieder geval, blijf even hangen en dan gaan we al je gegevens noteren. Ja. En dan komt de chocoladereep jouw kant op. Gefeliciteerd, Thea. Ja, prima. Ja, dankjewel. Joehoe. Hoi. De nacht van Omroep Zwart. En net als vorige week is het ook deze week weer tijd voor een spoken word. We gaan luisteren naar spoken word van Esmee Usmani. En zij is vast woordkunstenares op NPO Radio 1. Proost. Proost op al die verschrikkelijke momenten dat we de dingen niet op orde hebben. Dat we onszelf in stukjes van de keukenvloer moeten rapen. Proost. Proost op ongewassen haar, wallen onder onze ogen, onopgemaakte bedden en gekreukte kleding waar we nog net voor onze digitale ochtendvergadering instappen. Proost. Proost op het jezelf bij elkaar rapen. Op de slapeloze nachten en de veel te vroege ochtenden. Proost op de dikke katers en de ontzettende hoofdpijn. Proost. Proost voor het proberen en het staan, het vallen en het opnieuw proberen en opnieuw en opnieuw en opnieuw. Proost op de imperfectie, op eerlijk zijn over onszelf en onze strijd, zodat anderen weten dat ze niet alleen zijn in hun tekortkomingen. Proost. Proost op het begin en alles wat erna mag komen, de vonk van een nieuwe liefde, nieuwe kansen of een hand om vast te houden. Proost. Proost op onze demonen, op onze nachtmerries, op al onze onzekerheden, op vallen en weer staan. Proost op degenen die geen spelletjes spelen, die niet wegrennen voor de dingen waar ze van houden. Voor degenen die opstaan waar ze om geven en doen waar ze in geloven. Proost op iedereen die hun gebreken toont, die schieten op sterren en ze keihard missen, voor degene die elke dag gewoon weer opkomt dagen en het leven neemt zoals ze komt. Proost. Esmee Usmani was dat, met een prachtig spoken word stuk. Ja, een prachtige kunstvorm, maar soms natuurlijk wat lastig te volgen. En daarom hebben we Esmee gevraagd om een korte uitleg aan ons te geven. Ja, goedenavond. Mijn naam is Esmee Usmani. Ik ben artiest en schrijfster en komende weken ga ik middels spoken word in dit programma jullie meenemen in thema's die me bezighouden. En deze week heb ik gekozen voor het thema dat we eigenlijk te veel van onszelf eisen. Dat we ons leven te perfect willen inrichten en daardoor de lat veel te hoog leggen. En wat ik ook zie is dat heel veel mensen van mijn leeftijd, of zo rond de 30, 40, zichzelf zo vastzetten hiermee, dat ze vaak ook nog overspannen thuis zitten, omdat ze de perfecte moeder willen zijn, of de vader het op het werk perfect willen doen, sociaal ja, vrienden en vriendinnen willen onderhouden, en dan ook nog daarbij alle huishoudelijke taken in huis zo perfect mogelijk willen doen. Dus ik dacht, het is wel goed om eens te schrijven over juist het tegenovergestelde, op dat we mogen vertragen en de lat is wat lager mogen leggen en ook imperfect mogen zijn. Dus de spoken word tekst die ik deze week heb geschreven past helemaal binnen het thema imperfectie. Are we living in a dream world? Are your eyes still green, girl? I know you're sick and tired of arguing, but you can't keep it bottled in. Jealousy, we gotta swallow it. Your heart and mind, baby, follow it. Smile, happiness, you can model it. And when you feel opposite, I just want you to know your whole being is beautiful. I'ma do the best I can do, 'cause I'm my best when I'm with you. Come close to me, baby. Let your love hold you. Though this world is crazy, what's it without you? on your bags, love. I know in the past, love has been sort of hard on you, but I see the God in you. I just wanna nurture it. Though this love may hurt a bit, we dealing with this water, love. You even get my daughter, love. I wanna build a tribe with you, protect and provide for you. Truth is, I can't hide from you. The pimp in me may have to die with you. To discover me, I just want you to put trust in me. I kinda laugh when you cussing me. The aftermath is you touching me. It's destiny that we connected, girl. You and I, we can affect the world. I'm tired of the fast lane. I want you to have my last name. Acteur, rapper, filantroop, ja, wat is Common eigenlijk niet? In ieder geval wel iemand die je net hier hoorde op NPO Radio 1. Come Close was dit. De nacht van Omroep Zwart. Jij en ik zijn nu wakker, maar veel Nederlanders liggen op één oor. Maar dat geldt niet voor Nederlanders aan de andere kant van de wereld. Want vandaag spreek ik voor Wakker in het Hols van de Nacht met Sabine Bogaert. Die woont in Colombia en eind 2014 is ze daar naartoe verhuisd voor de liefde. En in Colombia is het net 21:30 s'avonds geweest. Dat klopt hè, Sabine? Ja, dat klopt. Yes, dat klopt. Vertel me over die liefde. Naam, toename, rugnummers, ik wil alles weten. wat wil je precies weten van mij? Ja, wie was het en hoe heb je hem ontmoet? Vertel. We zijn inmiddels niet meer bij elkaar. Oh. ik heb hem ontmoet in Nederland. Daar werkten we samen voor een tijdje. En ik ben hem achterna gereisd. En we zijn hier getrouwd. En ook weer gescheiden. Maar ik ben verliefd. Ik werd ook verliefd op het land. Dus ik ben hier gebleven. Ja, want jij bent hem achterna gereisd. Waarom moest hij naar Colombia? Omdat hij als Colombiaan niet in Nederland zomaar kon blijven. En hij is arts en dat is voor artsen heel lastig om in Nederland, zo niet alleen uit Colombia, maar vanuit de hele wereld, om daar te kunnen werken. Dus hij moest eigenlijk gewoon terug naar Colombia om daar te kunnen gaan werken. Dus ik ben hem achterna gegaan. Ja, en ja, je zei het al, je werd verliefd op het land, hè? Wat sprak je zo aan Colombia? Nou, heel veel. De mensen zijn ontzettend lief. Echt heel aardige, heel vriendelijk, aardige mensen. Heel open, gastvrij. Het land is prachtig. Je kijkt hier echt altijd uit op de bergen. Je hebt hier binnen één dag kun je hier naar het strand, 40 graden, maar ook naar de sneeuw en alles wat ertussen zit. Het lekkere eten. Ja, ik ben dol op Colombia. Ja, want hoe lang woon je er nu? Eind dit jaar 8 jaar. 8 jaar alweer? Ja. En heb je nooit naar Nederland terug verlangd? Nee, eigenlijk niet. Nee, wel natuurlijk van dat ik bijvoorbeeld kerst wil vieren of zo met mijn ouders. Of, of dat ik even naar Nederland wil voor een paar weken. Maar niet om terug te gaan wonen. Nee, nog niet. Heb ik nog niet verlangd. Nee. Waar woon je precies in Colombia? In Bogota. Ah, in de hoofdstad. Ja. Ja. Ja, dus is dat nou echt het meest bruisende gedeelte van Colombia? Nee, want eigenlijk alle reizigers, alle reizigers een beetje overdreven, maar de meeste reizigers houden niet zo van Bogota, die reizen eigenlijk liefst meteen door naar Medellín. En dat is eigenlijk de grote metropool van Colombia, waar de buitenlanders graag blijven en waar Colombianen zelf ook dol op zijn. Maar Bogota is dat natuurlijk ook. Maar als je het even zo bekijkt, Medellín is een stuk populairder. Ja, en als jij moet kiezen tussen Bogota en Medellín? Bogota. Heel stellig. Ja. En waarom niet Medellín? Het klimaat. Ja, Medellín is een stuk warmer. Ik hou meer van de kou meer. Oh, eens. Ja, ik weet niet. Ja. Ik woon hier natuurlijk al 8 jaar. Ja, ik ben dol op Bogota. Bogota heet gewoon heel erg veel. En ja, Medellín, misschien is het juist ook dat toerisme. Dat ik niet fijn vind. Dat ik graag in Bogota woon. Maar ja, ik hou gewoon van Bogota. De omgeving, het klimaat, de mensen. Ja, weet ik niet. Het is een gevoel. Ja, want hoe was dat als Nederlander in Colombia aankomen? Nou, je hebt natuurlijk Nederlanders uit Amsterdam of de grote steden. En ik kom uit een heel klein dorp. Mm-hmm. En dan is Bogota echt een bom aan auto's, mensen, geluiden, lawaai, weet ik wat allemaal. Dus dat was even wennen, moet ik zeggen. Maar de Colombia is een heel makkelijk land om te aarden op zich. Mensen zijn heel aardig en vriendelijk. Je bent gastvrij. Dat helpt heel erg om je hier thuis te voelen. Dus je werd wel gelijk omarmd door de mensen? Ja, zeker. Ja, ook omdat hier niet zoveel buitenlanders zijn. Of tenminste, wel steeds meer. Maar zeker in Bogota zie je die niet zo heel erg veel. Dus en 8 jaar geleden helemaal niet. Dus dan ben je al snel een bezienswaardigheid. En dan krijg je heel snel contact met mensen. En leer je snel de taal. Dat is eigenlijk, ging eigenlijk best wel makkelijk. Ja. En als ik nou ooit Bogota bezoek, hè, waar moet ik dan echt heen? Als je dat aan een toerist vraagt die zegt van je moet echt naar La Candelaria, dat is het historische centrum van Bogota, daar moet je ook naartoe. Maar als je echt Bogota wil leren kennen, dan moet je echt uit La Candelaria en dan lekker naar het noorden gaan reizen en andere wijken bekijken, de grote parken. Want dan pas zie je echt hoe Bogota echt is. Want eigenlijk hebben de meeste reizigers krijgen een verkeerd beeld van de stad. Mm-hmm. Een verkeerd beeld, want? Omdat La Candelaria is het historische centrum. En veel mensen denken van dat Bogota is. Maar de andere kant van Bogota is heel moeilijk uit te leggen. Maar binnen Bogota is zo'n enorme grote stad. En als je daar, de verschillende wijken zijn echt verschillende werelden ook. Dus als je buiten dat historische centrum gaat, dan kom je opeens in wijken waarvan je niet eens had gedacht dat het überhaupt bestaat in Bogota. Dus met bijvoorbeeld de brede wegen, wat je in La Candelaria en in het historisch centrum niet hebt. Veel veiliger, ander soort restaurants, andere soort mensen, rustiger, meer parken. Ja, Bogota is een mingelmoes aan heel veel verschillende culturen eigenlijk. En dat maakt de stad heel mooi. Ja, want daar staat Colombia wel een beetje onbekend dat het onveilig zou zijn. Hoe denk jij daarover? Dat is het ook een beetje. Colombia heeft wel een beetje een gebruiksaanwijzing. Met name de grote steden zoals Bogota, Medellín, Cali. Barranquilla, die hebben allemaal wel een beetje een gebruiksaanwijzing, Bogota ook. Maar het betekent niet dat je hier niet kunt reizen of kunt wonen. Je moet gewoon goed weten waar wel en niet gaan en wat je wel en niet moet doen. Mm-hmm. Kijk, het is natuurlijk niet zoals in Nederland. Ik moet eerlijk zeggen, als ik in Nederland kom, dan kost het me altijd een paar dagen tijd voordat ik mijn telefoon normaal op straat durf te gebruiken en mijn portemonnee uit mijn tas kan halen. Zo van, oh ja, dat kan hier gewoon, maar dat kan hier dus niet. Dus dat zijn dingen om rekening mee te houden. Maar ik heb geen probleem met de veiligheid op zich. Ik ben er ook aan gewend natuurlijk. Je bent eraan. Ja, en als we het dan even over leuke dingen gaan hebben. Want onlangs hadden jullie een feestdag in Colombia, 29 juni. Wat is deze feestdag? Dat was de feestdag San Pedro y San Pablo. Dat is een van de 17 of 18 feestdagen in Colombia. Maar die is inderdaad officieel op 29 juni. Maar hier in Colombia verplaatsen we jou gewoon naar 4 juli, zodat de Colombianen een lang weekend hebben. En waarom vieren we deze Pedro San Paulo? Ja, het is een katholiek feest. Even kijken, de Nederlandse vertaling is het hoogfeest van de heilige apostelen Petrus en Paulus. Mm-hmm. Het gaat over de nagedachtenis aan de marteldood van de Petrus en Paulus. Ja. Maar in Colombia is het eigenlijk meer, wordt er bijvoorbeeld een festival gehouden. Er zijn wel dorpen en steden waar ze echt een religieus feest houden. Maar over het algemeen worden dit soort dingen gevierd, zodat de Colombianen een vrijdag hebben. En had je zelf ook vrij? Nou, ik ben eigen baas, dus ik heb mijn eigen bedrijf. Dus ik heb wel vrijgenomen, ja. Maar het was voor mij niet een officiële vrije dag of zo, nee. Nee, maar is iedereen dan aan het feesten in de stad? Of hoe moet ik die dag voor me zien? Nee, dit soort dagen zijn eigenlijk heel fijn als je in Bogota woont. Want iedereen gaat dan de stad uit het hele weekend. Dus die gaan dan staan er enorme files naar de dorpjes, de omliggende dorpjes. Bogota is best wel koud, hè. We zitten hier hoog in de bergen. Dus het is hier iets van rond de 16, 17 graden. In de nacht nog een stuk veel kouder. Maar ongeveer 2 uurtjes rijden naar beneden de bergen af. Daar zit je in zo'n 30 graden. En op dit soort dagen, dan gaat dus half Bogota met de auto, met de hele familie, gaat ze dus naar dat soort dorpjes toe. Naar de zwembad en feestje houden. En dan staan er dus uren files om daar te komen. Ja, en dat is wat de Colombianen doen op dit soort weekenden. Ja, je noemde die files al. Daar bestaan bijzondere regels om, hè, in Colombia. Klopt, ja. Die werken niet erg, maar ze zijn er wel. dat is een regel, pico y placa. Dat betekent dat is niet alleen in Bogota, dat is echt in alle steden, grote of kleinere steden in Colombia. Dat betekent dat als je kenteken bijvoorbeeld eindigt op nummertje 2, dat je dan op de even dagen niet mag rijden. Of juist wel mag rijden, ik weet het even niet, maar een van de twee. Ik heb zelf geen auto. En dat om op deze manier het milieu en de files te verminderen. Maar ja, heel veel mensen, zeker de rijkere mensen, hebben gewoon 2 auto's met 2 verschillende nummerborden. Ja, en er zijn zo extreem veel mensen hier dat het werkt niet erg. Maar ja, het idee is leuk, maar het is vooral heel erg irritant. Dat is het vooral. Dat je altijd moet kijken van als je een auto hebt van mag ik wel rijden, mag ik niet rijden. Want je mag gewoon echt niet rijden. Je krijgt een echt hoge boetes voor. Ja, maar als iedereen 2 auto's heeft, ja. Dat maakt ook niet meer uit, hè? Nee, maar nee. Hoe zit dat dan op zo'n feestdag? Ja, is zo'n feestdag dan een zondag of een... Nee, geldt het niet? Ja, precies, ja. Ja, dat is een zondag. Dus op zon en feestdagen is er geen pico placa. Dus dan mag iedereen vrij rijden. Ja. Oh, wauw. En die speciale kentekenfiles, hè, om het even zo te noemen. Gebeurt dat vaak? Dat er file staat in Bogota? Ja. Altijd. Het begint om een uurtje of 5 in de ochtend. Ik heb eerder ten noorden van Bogota gewoond. Ik woon nu in Bogota, maar eerder woon ik in een dorpje. En om dan Bogota in te komen bijvoorbeeld, dan moet je echt om 4 uur weg, anders sta je geheid al in de file. Ja, en de file eindigt een beetje rond 8 uur in de avond, zo'n beetje. En dan staat er gewoon door de hele stad staat er file, met name op de grote wegen. Ja. De hele dag door. En ik begreep ook, die files die ontstaan ook vaak bij, in zo'n een puente staat hier. Ja. Een puente, wat is dat? Puente is een lang weekend, dus zoals afgelopen weekend. Dus dan is er op een maandag of op een vrijdag is er een dag vrij. En dat is een pointe. Dus zeg maar een brug. Pointe betekent brug. Dus zeg maar een brug naar de volgende week. Ah, precies, ja. En die lange weekenden, die zijn er dus heel veel, die puentes in Colombia. Ja, bizar veel. Ja, een stuk of 17. Ja. 17? Ja, echt niet normaal. Ja, echt heel veel. Maar ze hebben hier dan geen tweede feestdagen. Ze hebben hier geen tweede kerstdag, tweede paasdag. Dat hebben ze dan weer niet. Maar ze hebben wel een stuk of 17 vrije dagen. Die worden dan dus zoals dat Pablo y Petro. Zoals afgelopen maandag. Dat wordt dan gewoon verplaatst naar de maandag. Alleen maar om dus een pointe te hebben. Oh, wauw. En jij zei net al, jij bent dus eigen baas. Ben jij dan al die 17 dagen, neem jij dan vrij? Oh, nee. Nee, af en toe wel, af en toe niet. Op een andere willekeurige dag werkt het gewoon niet. dat is fijn, ja. Want is de ene feestdag belangrijker dan de ander? Jawel. Ja, bijvoorbeeld 20 juli, dan is het onafhankelijkheidsdag. Dat is wel een belangrijke dag. Ja. En natuurlijk, kerst is een belangrijke dag. De eerste kerstdag, tweede kerstdag bestaat hier dus niet. En oud en nieuw is ook, 1 januari is ook heel belangrijk. Dat is anders dan in Nederland, dat is hier heel belangrijk. En Pasen is ook heel belangrijk hier. Dus dat zijn wel echt belangrijke dingen waar veel religieuze festiviteiten zijn en dergelijke. Ja. Nou, dat Pasen dan belangrijk is in zo'n religieus land, dat snap ik. Maar waarom is oud en nieuw zo belangrijk? Ja, hier heb je dus alleen maar 1 kerstdag en dan heb je dus oud en nieuw. En oud en nieuw is hier echt een familiefeest. Dus ook heel veel families doen hier bijvoorbeeld met oud en nieuw cadeautjes, net als dat wij met kerst doen. Doen ze bijvoorbeeld hier met oud en nieuw. En dat is echt een heel familiegebeuren met eten en weet ik wat. Kijk, in Nederland gaan natuurlijk mensen de straat op, vuurwerk, jongeren gaan bijvoorbeeld naar discotheek. Dat is hier allemaal niet zo. Dus, of eigenlijk helemaal niet. Dus hier is het überhaupt verboden om vuurwerk zelf op te steken. Dus mensen gaan überhaupt al niet naar buiten. En eigenlijk zijn er ook weinig feesten en dat soort dingen. Je moet het echt, dat is gewoon eigenlijk niet. Het is hier heel stil. Het is allemaal echt een heel familiegebeuren. Het is hier echt heel anders dan in Nederland. Maar ja. Dat is hier. En wat vind je zelf eigenlijk van het bestaan van al die puentes in Colombia? De Colombianen hebben niet zoveel vakantiedagen. Dus ik snap het wel. Ik snap wel dat in Nederland heb je 5 weken of zo vakantie. Hier heb je zo'n 2 weken vakantie. Dus ik snap dat wel. Ja, toen ik hier nog in loondienst werkte, dan is het best wel fijn. Ja, ik heb er nu niet zoveel meer mee te maken omdat ik eigen baas ben. Ja. Maar ik vind het wel grappig altijd. Ja, ze maken overal een feestdag van. Ik vind het wel grappig. En het draagt misschien ook wel een beetje bij aan de cultuur, denk ik. Zeker. Ja, Colombianen maken sowieso overal een feestje van. Ja, precies. Hoe ziet jouw dag er morgen verder uit? Want jij bent dus eigen baas, zei je? Ja, klopt. Ja, dat is niet zo boeiend eigenlijk hoor. Ik ga met mijn hondje lopen in de ochtend. En werk in de ochtend. Nog een keer met de hond lopen. Ik ga naar de sportschool in de middag. In de avond met de vriendin wat drinken. Ja. Ergens tussendoor nog een beetje werken. Had je ook in Nederland kunnen doen, hè? Daar niet van. Precies, ja. Ik wil niet oordelen, maar ik zeg het alleen maar. Ja, klopt. Het is hier een beetje goedkoper. Precies. Dat natuurlijk wel. Ja, het is hier een beetje goedkoper. Het leven is hier natuurlijk heel, heel anders. De dingen zijn langer open en dat soort dingen dan in Nederland. Ja. Het leven is hier daardoor is het leven hier een beetje vrijer. Maar ik kan het inderdaad ook in Nederland doen, ja. Tot slot, hoe zou jij Colombia omschrijven in 3 woorden? In 3 woorden. Er is zo'n hele mooie uitspraak. Het enige risico is dat je wil blijven. Het zijn geen 3 woorden, maar bijna, ja. Waarvan dus, akte. Ja. Sabine Boogaard vanuit Colombia, vanuit Bogota, om precies te zijn. Dankjewel voor je tijd en een hele fijne avond nog. Ja, dankjewel. Doei. Your lies and true love never has to hide. True love never has to hide. Trade your broken wings for mine. Trade your broken wings for mine. I've seen your scars and kissed your crimes. Seen your scars and kissed your crimes. just trying to touch you. Kiss up and rub up and fill up. Kiss up and rub up and fill up on you. Give you some time to prove that I can trust you. Again, I'm gonna kiss up and rub up and fill up. Kiss up and rub up and fill up on you. Kiss up and rub up and fill up on you. Beyoncé hoorde je met All Night. Maar de nacht van Omroep Zwart zit er alweer op. Want zometeen is het tijd voor vroeg op deze zender. Stefan Komduur, hele goedemorgen. Goedemorgen. Hele goedemorgen, waar ga je het over hebben? We gaan het hebben over vrouwenvoetbal vandaag. Barst dat EK voetbal los? Ja. Is al een beetje losgebarsten eigenlijk. In 2017 was dat hier in Nederland. Dat was een onwijs groot succes. Klopt, en ja. Ook voor de bekendheid. En wat heeft dat nou voor de emancipatie van vrouwenvoetbal gedaan? Daar ga ik het deze ochtend over hebben met Barbara Barend. Sportjournalist, algemeen bekend, heeft net deze week een nieuwe beweging opgezet. Een nieuwe platform, V heet dat, om de emancipatie in de vrouwenvoetbalwereld te vergroten. Dat dus na het nieuws. En de dag van is er maandag weer. En dan is het weer de beurt aan Caro en Servé. Ik wens je een heel fijn weekend. Doei.